ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องโพธิสัตว์ผู้สืบสารศาสนาโดยพระท่านโพธิรักษ์อบรมข้าราชการของจังหวัดอุบลราชธานีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติครั้งที่3เมื่อวันที่31สิงหาคม2542ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ยังชาวอโศกที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือว่าเป็นระบบบุญนิยมนะบุญนะไม่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ทุนนิยมนะไม่ใช่แคปิตอลิสต์นะไม่ใช่แคปิตอลิสต์บุญอิซึมไม่มีภาษาอังกฤษตัวไหนที่จะเอามาเรียกให้มีความหมายคลุมคำว่าบุญคำนี้นะบุญอิซึมต้องทับศัพท์บุญคำนี้สะกด B-U-N นะ B-U-N-I-S-M ไม่ได้สะกดว่า B-O-N นะสะกดอย่างที่เขาเป็นหลักภาษาที่ใช้กันว่าถ้าภาษาบาลีแล้วสะกดเป็นสระอุแล้วต้องใช้ U ถ้าเป็นสระอูถึงต้องใช้ W-O อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็น WO มันจะเป็นบุญนิยมบุญนิยมซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่บุญบุญ B-U-N-I-S-M นะอาตมาเองเป็นคนตั้งคำว่าบุญนิยมเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้มันเป็นคู่เทียบของทุนนิยมระบบทุนนิยมเนี่ยเลวร้ายขึ้นอย่างที่แสดงผลปรากฏที่เห็นอย่างทุกวันเนี่ยมันเลวร้ายลงไปทุกวันทุนนิยมแนวคิดทุนนิยมอาตมาก็ได้อธิบายมามากมายแต่ก็อธิบายอีกอธิบายแล้วก็อธิบายอีกซ้ำซากเห็นว่าทุนนิยมเนี่ยแนวคิดเป็นแนวคิดที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นสังคมที่มีระบบทุนนิยมจึงไม่เกิดการอยู่สงบหรือไม่เกิดการอุดมสมบูรณ์ฟังให้ดีนะทุนนิยมไม่เกิดการอุดมสมบูรณ์นะมีแต่ผลาญทุนนิยมมีแต่ทำลายมีแต่พลานไปเรื่อยเป็นงูกินหางกินเข้าไปเรื่อยตัวนี้ทุนนิยมนี่มันกินหางเข้าไปเกือบถึงหัวละมันกินเข้าไปเรื่อยกินตัวเองกินผู้อื่นด้วยหัวก็ไปกินผู้อื่นมาแล้วตัวเองก็กินหางตัวเองเข้าไปเรื่อยหัวตัวเองเป็นปากใหญ่ด้วยเป็นงูปากใหญ่เป็นงูกินไม่รู้จักหยุดแล้วก็กินมากๆนะสรุปแรกก็คือทุนนิยมเป็นระบบโลภไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เสพไม่มีที่จบที่สิ้นนะเห็นแก่ตัวยังไม่มีทางอื่นเห็นแก่ตัวถ้าจะบอกว่าเห็นแก่ผู้อื่นก็คือผู้อื่นที่เป็นผู้ให้ผลประโยชน์แก่ตัวนั่นเราจะเห็นแก่ถ้าผู้อื่นที่เขาไม่ให้ผลประโยชน์แก่ตัวจะไม่เห็นแก่เลยทุนนิยมจะมีการสร้างจิตวิญญาณให้คนเป็นเช่นนั้นแต่บุญนิยมกับทุนนิยมไม่ได้ทะเลาะกันบุญนิยมเนี่ยเป็นผู้ที่มีแนวคิดหรือมีคนที่เห็นสัจจะว่าเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์บุญนิยมเนี่ยบุญคือเป็นคนมีบุญคนมีบุญคือคนมีความดีคนบุญนี่ภาษาบาลีแปลว่าความดีบุญคือปุญญะนะปุญญะเป็นความดีและ เป็นเครื่องชำระเป็นการชำระบุญเนี่ยคือการชำระชำระอะไรชำระสิ่งที่เลวร้ายที่เป็นอกุศลเป็นทุจริตเป็นความไม่ดีไม่งามตั้งแต่ภายนอกไม่ดีในกายกรรมไม่ดีในสิ่งที่นอกที่เราไปกระทำรู้ว่าไม่ดีเราก็เลิกก็หยุดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะดีจึงเรียกว่าบุญแปลเอาความรวมแล้วว่าดีความดีเพราะจะละชั่วนั่นเองสรุปง่ายๆตามโอวาทปาติโมกสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำชั่วทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมทำแต่ดีจะทำอะไรทำแต่ดีดีให้ถึงที่สุดด้วยยังกุศลให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมก็หมายความว่าให้เป็นจริงเข้าถึงความเป็นจริงอันนั้นไม่ใช่อยู่แต่แค่คิดแค่รู้แค่เป็นตรรกศาสตร์ไม่ใช่เป็นการทั้งรู้และทำจนประสบผลสำเร็จคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือรู้เรียนรู้หลักการความหมายทฤษฎีอะไรทุกอย่างแล้วปฏิบัติจนเกิดผลปฏิเวทะนี่แปลว่าแทงทะลุรอบเกิดผลจนเป็นผลที่สมบูรณ์แทงทะลุรอบมีญาณมีปัญญามีปัญญารู้แจ้งรู้ครบรู้จริงเห็นจริงแม้เป็นนามธรรมลึกซึ้งถึงขนาดอนัตตาสุญญตาหรือนิพพานก็มีญาณเห็นนิพพานนี่ต้องเห็นนะต้องมีญาณทัศนวิเศษเห็นนิพพานนิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีลักษณะว่างมีลักษณะว่างจากอะไรนะในมหาสุญญตสูตรหรือว่าจุลสุญญตสูตรสองสูตรนี้ท่านสอนเอาไว้ถึงความศูนย์มหาสุญญตสูตรหรือจุลสุญญตสูตรเนี่ยศูนย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเปรียบเทียบให้เห็นตั้งแต่เป็นรูปธรรมข้างนอกไปเลยศูนย์คือว่างจากไม่ใช่ว่าศูนย์ก็คือพูดลอยๆว่างอะไรอะไรก็ว่างๆแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีที่หมายไม่มีความชัดว่าอะไรล่ะว่างอะไรจะให้ว่างว่างจากอะไรแล้วมันว่างลงไปได้จริงหรือไม่มันหมดไปจริงหรือไม่มันปราศจากสิ่งนั้นจริงหรือไม่จึงเรียกว่าว่างจิตวิญญาณจิตว่างจิตว่างแล้วว่างจากอะไรล่ะไม่ใช่จิตว่างคือว่างจากความรู้หรือว่างอย่างไหนว่างอย่างไรว่างชนิดที่สะกดจิตเอาไว้ให้มันว่างๆเฉยๆวิธีนี้ฤาษีเรียนมาก่อนสะกดจิตก็คือนั่งสมาธิแล้วก็เอาจิตไปเพ่งไว้ที่ใดที่หนึ่งเพ่งกสิณดินน้ำลมไฟเพ่งลูกแก้วเพ่งพระเทปั่นไว้เพ่งไฟเพ่งลมเพ่งลมหายใจไอ้ลมหายใจนี่มันง่ายเพราะว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนเรียกว่าอานาอาปาณะลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เพ่งไปไหนก็เอาลับตาเข้าแล้วก็เอาความรู้สึกมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นอะไรก็ให้รู้ให้มีปัญญารู้ตามเลยว่ามันมีลมหายใจเรามีอะไรนี่เอาทำความรู้สึกจดจ่อจดจ้องเพ่งและให้หยุดอยู่นี่สิ่งอื่นตัดหมดไม่ให้คิดไม่นึกไม่นี่ทำเข้าฝึกเข้าบ่อยมันก็เป็นความเป็นหนึ่งอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งเดียวหนึ่งอันอื่นเราหยุดคิดหยุดรับรู้หยุดเอาใจใส่ทิ้งมันเฉยๆมันก็ว่างจากอะไรไปได้หมดเหมือนกันว่างไปได้หมดไม่ต้องนึกต้องคิดถึงอะไรเลยอยู่แต่อันนี้อันเดียวเป็นหนึ่งเลยเอกคตาของเขาในฌานฤาษีแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไปเรียนกับอารันดาบทอทกกดาบทที่จริงท่านไม่จำเป็นต้องไปเรียนกับอารันดาบทอทกกดาบทหรอกพระพุทธเจ้าฝึกมาตั้งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพวกนี้มันมีมาเก่าแก่ท่านเรียนรู้มาแล้วล่ะแต่พอเกิดมาชาตินั้นท่านก็ไปดูว่าอาจารย์คนนี้จะสอนยังไงอารันดาบทสอนยังไงเขาก็สอนนี่แหละนั่งสะกดจิตเป็นรูปฌานนั่นแล้วก็เป็นอรูปฌานจนถึงฌาน7ฌาน8ท่านก็ทำตามท่านก็เรียนรู้ท่านมีมาแล้วโดยปางบันโดยบารมีศึกษามาเป็นมาหมดแล้วอย่าว่าแต่ถึงขนาดชาติพระพุทธเจ้าเลยนะอาตมาแม้แต่พวกคุณก็เคยไปฝึกบางคนก็ฝึกมาแล้วเรียนมาแล้วทำได้แล้วด้วยชาตินี้ก คุณก็ฝึกมาแล้วชาติแล้วชาติก่อนก็ตามคุณบ้าได้แล้วอย่างอาตมานี่มาแต่ฝึกชาตินี้เราฝึกมาแต่ชาติก่อนๆแล้วนะชาตินี้ก็สบายฝึกได้ง่ายฝึกได้ทันทีไม่ยากเพราะมันเป็นมาแล้วมันได้มาแล้วแต่ชาติปางก่อนๆมาได้สั่งสมมาเป็นวิบากของเราแล้วเป็นกุศลวิบากในเรื่องนี้เราเป็นมาแล้วมีมาก่อนแล้วเป็นของเราเองโดยซ้ำเป็นสยังอภิญญาหรือเป็นปัจเจกได้มาของเราเป็นของของตนแล้วได้ในตัวเราเองทำได้โดยตนเองแล้วมันก็ง่ายพอมาชาตินี้มาจะทำอย่างนี้ตามเขาบ้างอ๋ออย่างนี้เลยเราทำดูง่ายเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปปฏิบัติก็อารันดาบทอุทกดาบทเขาสอนแบบนี้ถ้าปฏิบัติเดียวๆท่านก็ได้แล้วได้เหมือนกับเขาได้อาจารย์สอบดูแล้วโอ้ได้เหมือนเราเลยแต่ท่านก็เห็นว่านั้นไม่ใช่ทางเพราะศาสนาพุทธท่านผ่านมาบำเพ็ญโพธิสัตวภูมิมาตั้งเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธหรอกอย่างนั้นน่ะพุทธก็สืบทอดของพุทธมาตั้งเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนให้คนตามตามมาคนต่อๆมาเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นพุทธศาสนิกชนก็เรียนตามต่อมาเป็นโพธิสัตว์องค์ต่อมาองค์ต่อมาก็ไล่มาสืบทอดมาแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ไม่มีอยู่ตลอดกาลนานศาสนาสะกดจิตศาสนาที่นั่งสมาธิอย่างนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายุคไหนยุคไหนยุคไหนก็มีหมดนะยุคไหนก็ยังไม่ขาดไปจากโลกส่วนศาสนาพุทธนั้นไม่ได้มีตลอดกาลนานมีช่วงหนึ่งมีเป็นช่วงที่จะขาดจากศาสนาพุทธคือในช่วงนั้นจะไม่มีศาสนาพุทธอยู่ในโลกเพราะมันมีอยู่สองยุคในสองลักษณะที่จะไม่มีในโลกที่ไม่มีศาสนาพุทธเกิดจะมีอยู่สองช่วงสองลักษณะลักษณะหนึ่งที่ไม่มีศาสนาพุทธก็เพราะว่าเป็นยุคหรือเป็นสมัยเป็นช่วงที่คนดีพร้อมคนดีคนที่เกิดในยุคนั้นเป็นคนดีหมดเป็นคนมีบุญเป็นคนดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอยู่กันอย่างสุขสงบนะมีอายุยืนยาวนะไม่ต้องการศาสนาพุทธมาสอนไม่ต้องการศาสนาพุทธมาเป็นตัวแก้ปัญหาตัวที่จะมากู้มารื้อขนสัตว์นะไม่ต้องการศาสนาพุทธเพราะของเขาก็ดีอยู่แล้วมีความเป็นบุญหรือมีคุณมีเป็นคนมีความสุขความเจริญอยู่ในสังคมอยู่แล้วยุคนั้นก็ไม่เกิดไม่ต้องมีศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ต้องอุบัติอีกยุคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติหรือพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดก็คือยุคเลวร้ายซึ่งต่อจากยุคนี้ไปต่อจากยุคศาสนาพระสมณโคดมนี้ไปจากยุคนี้ไปพอขึ้นกะลียุคไฟประไลกันไหม้โลกนะรู้ว่ามันรุนแรงคนมันจะเลวร้ายเลยจะเป็นยุคประไลกันยุคคือพูดก็ไม่รู้เรื่องนะคนมันเลวมันชั่วมันต่ำมากนี่ก็ใกล้แล้วเป็นสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่ามันเลวร้ายกันหน้าด้านๆทุจริตนะอกุศลกันรุนแรงพระพุทธเจ้าเกิดมาก็สอนไม่ได้คนเหล่านี้โง่เง่าดื้อด้านนะกิเลสหนารุนแรงนะขนาดที่ยุคนี้ที่อาตมาทำงานศาสนาพุทธเนี่ยก็ยังเข้าใจยากยังเป็นไปได้ยากมาได้ยากนะมาทางนี้เนี่ยมาได้ยากที่มาได้นี่เป็นผู้ที่มีบุญหรือว่ามีบารมีเก่าจะมีบารมีใหม่นั้นหายากมากเพราะว่าคนเหล่านั้นมันมีพื้นฐานมันมีวิบากของตนเองคนเรานี่ถ้าไม่เชื่อว่าคนเรานี่มีวิบากมีกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่มีกรรมมีสิ่งที่สั่งสมเป็นทรัพย์สั่งสมเป็นของของตนเป็นกรรมสกตาได้ทำมาเองนะสั่งสมมาเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็หนาแน่นแรงมีฤทธิ์แรงมากนะจนอยู่ในฐานะของเรียกว่าอเวนยสัตว์คนนะที่พูดนี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะคน แต่จิตวิญญาณอยู่ในฐานะอเวนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนไม่ได้หรือเป็นคนที่สอนไม่ได้เป็นบัวใต้ตึกบัวใต้ตมมันฟังแล้วมันยังรู้สึกอ่อนๆนะรู้สึกยังดิ้นขึ้นมาได้นี่ดิ้นไม่ได้เลยบัวใต้ตึกนะบัวใต้ตึกบัวจมอยู่ในไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุยเขี่ยยังไงขึ้นมาไม่ได้บัวใต้ตึกคือสอนไม่ได้เลยต้องปล่อยเขาไปตามเวรตามกรรมของเขาในยุคนี้ก็มีเยอะเห็นเยอะแล้วเราจะดูออกยากด้วยดูออกยากด้วยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของคนฉลาดแต่ฉลาดนี่ไม่ใช่ฉลาดมีวิชาหรือมีปัญญาฉลาดมีอวิชชาฟังดีๆฉลาดนะแต่มีอวิชชาอวิชชาเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินว่าแปลว่าโง่มันจะฟังแล้วมันจะย้อนแย้งกันฉลาดอย่างมีอวิชชาคือไม่มีภูมิรู้ไม่มีวิชาวิชานี้เป็นความรู้ยิ่งเป็นความฉลาดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นฉลาดที่เป็นผู้ที่มีบุญมีคุณงามความดีแก่มนุษย์อื่นเป็นคนละกิเลสฉลาดนี่ฉลาดไม่ทำร้ายตนเองไม่เห็นแก่ตัวเองจนสุดท้ายไม่เห็นแก่ตัวเลยมีแต่เสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลคนเกิดมานี่เพื่อจะมาเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเห็นชัดเจนว่าคนเรานี่เกิดมาก็กินก็ขี่ก็เหี่ยวนะแม้จะยังเสพกามอยู่ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากแต่ยังว่าเรายังเสพกามอยู่ก็ยังเห็นแก่ตัวตามที่ตัวเองมีกามอยู่เท่าไหร่กันแหละแต่สุดท้ายถ้าเผื่อว่าล้างกิเลสกามกิเลสอะไรออกไปหมดแล้วแม้แต่กิเลสคุณงามความดีของตัวก็ไม่หลงยึดคุณงามความดีของตัวทั้งที่เป็นของตัวเองจริงๆอ่ะแหละเราเองสร้างคุณงามความดีนี้และเป็นวิบากของเราเป็นกุศลของเราเป็นกรรมสกะของเราเป็นของของตนเป็นของเราจริงๆแต่เราก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราอัตนิยาไม่ยึดว่าเป็นเราแม้ของดีนั้นเป็นเราเป็นนามธรรมนะแม้ความดีนั้นเป็นเราความดีนั้นเราทำความดีนั้นเราทำโดยสุจริตหมดเลยมันก็ควรจะเป็นเราเป็นของเราแต่เราก็ต้องทำใจในใจเรียกว่ามนสิการมนสิคือทำที่ใจการะคือทำมนสิการมนสิการะทำที่ใจนะใจของเราฝึกใจของเราเลยว่าอย่ายึดถือเป็นเราเป็นของเราอย่ายึดมั่นเป็นเราเป็นของเราจึงจะหมดอัตตาอัตตนิยาจึงจะเป็นอนัตตาแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราไม่ยึดใจของเราเนี่ยไม่ยึดไม่ติดไม่มีอุปทานไม่มีอภินิเวสายะไม่ได้ยึดว่าเป็นเราแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราก็เราทำมันก็ต้องใช่เราเราทำความดีเราพูดดีเรามีกายกรรมมันดีมีการกระทำที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์แล้วก็ให้แก่ผู้อื่นอะไรเนี่ยเราก็ทำอยู่มันก็เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละคนอื่นเห็นคนอื่นรู้หมดคนอื่นเขาให้เราคนอื่นเขารับรู้คนอื่นเขายอมรับว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นคนดีเราเป็นคนมีความประเสริฐเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนมีคุณค่าเขาให้เราแต่เราก็ต้องทำใจในใจมนสิการทำที่ใจมนสิที่ใจหรือในใจมนสินี่ใครเรียนบาลีมาก็จะรู้คำว่ามนสิแปลว่าในใจหรือที่ใจการะกระทำที่ใจโยนิโสมนสิการโยนิโสคือทำให้ท่องแท้ทำให้ชัดเจนทำให้แยบคายทำให้ละเอียดทำให้ลึกซึ้งทำให้ถึงจุดนั้นให้ได้ความละเอียดนั้นเป็นนามธรรมทำให้จริงมันย้อนแยงมันเป็นไดอะเล็กติกอยู่มันเป็นสภาพวิภาควิธีวิภาควิภาคมันเป็นคำมันเป็นสภาพที่มันย้อนแย้งอยู่ในตัวในทีนะมันมีจริงๆเรามีคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้มีคุณงามความดีมีกรรมกิริยามีสิ่งที่ดีงามมากมายแต่ใจของท่านนั้นท่านไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเลยใครจะลบหลู่ใครจะมาดูถูกใครจะว่าไม่ใช่ของเรานะไม่เป็นของเราท่านก็เฉยๆท่านก็ไม่ไปเสียอกเสียใจเพราะท่านวางไว้แล้วมันไม่ใช่ของท่านท่านวางแล้วอะไรแต่ไม่ยึดเป็นของท่านไม่ยึดเป็นตัวท่าน ทั้งๆที่ก็ท่านนั่นแหละเป็นคนทำท่านนั่นแหละเป็นคนเป็นท่านแหละนั่นแหละถ้าจะว่าได้ท่านก็ทำได้เพราะท่านมีสิทธิมาถึงยุคนี้เราเรียนถึงสิทธิมนุษยชนมากมายมันเป็นสิทธิของท่านโดยธรรมเต็มที่เลยแต่ท่านก็มายึดเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นความลึกซึ้งที่สุดของศาสนาพุทธจิตวิญญาณที่ทำใจในใจได้อย่างนี้ทำเป็นจริงจึงวางปล่อยเป็นอนัตตาสุญญตาศูนย์หมดว่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวเราของเราได้สนิทจึงปรินิพพานได้จึงดับสนิทหมดเมื่อเวลาจะดับเวลาตายตายทางกายอย่างพระอรหันต์ที่จะไม่ต่อภพต่อชาติไม่ต่อภพต่อภูมิท่านบรรลุธรรมสูงสุดแล้วท่านเป็นอรหัตผลได้แล้วหมดสิ่งที่ยึดเป็นเราเป็นของเราได้แล้วกิเลสใดๆตั้งแต่กิเลสหยาบมิติกรรมกิเลสกิเลสหยาบดับไปหมดได้เป็นโสดาปริยุทธานกิเลสก็เลียนต่อไปเรื่อยๆหมดปริยุทธานกิเลสสกิทาเป็นพระอนาคาหรืออนุสัยกิเลสดับอนุสัยกิเลสล้างอนุสัยกิเลสหมดอีกเลี่ยงอนาคาก็เป็นอรหันต์ก็ขึ้นเป็นพระอรหันต์นะหมดกิเลสเกลี้ยงนี่เป็นต้นหมดกิเลสแล้วท่านก็ยังเป็นคนร่างกายพวกนี้มีขันธ์5ยึดไม่ได้เหมือนกันทั้งที่มันก็เป็นเราพระอรหันต์ที่ยังมีร่างกายมีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นตัวเรานี่เป็นแขนของเรานี่เป็นปากเป็นตัวเป็นสมองเป็นอะไรทุกอย่างก็เราก็ยังเป็นเรากรรมก็เป็นของเราวิบากที่เราทำมาเยอะแยะมากมายเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลอะไรทั้งเยอะทั้งแยะเป็นของเราแต่ท่านต้องทำที่ใจในใจเท่านั้นอย่ายึดแม้แต่นี่ว่าเนื้อเราหนังเรานี่เนื้อเราตัวเราของเราอย่ายึดว่าเป็นเราของเราต้องทำใจในใจถึงขนาดนั้นนี่เป็นรูปธรรมไม่ยึดในรูปเป็นเราไม่ยึดในแม้แต่อารมณ์เวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกเวทนาอารมณ์อย่างนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเวทนาก็ไม่ยึดเป็นเราแต่ก่อนจะมาไม่ยึดรูปนามขันธ์5คุณต้องล้างกิเลสเก่าหยาบๆก่อนเพราะงั้นเวลาเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุว่าอ้าวไม่ยึดอุปทานขันธ์5แต่ไม่ได้ปฏิบัติหยาบๆมาโอราริกะอัตตาตั้งแต่นวลกับบ้านเราดินเราของเราเพชรเราพลอยของเราลูกของเราเมียของเราดีไม่ดีเมียน้อยของเราก็ยืดมาอยู่นั่นแหละเป็นเราของเราใครมาแตะไม่ได้ใครมาต้องไม่ได้กูจะสู้กูจะแย่งกูจะเป็นเราของเรายังหยาบอย่างนั้นยังไม่ได้วางเลยได้ยังมาวางรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เรามันคนละลำดับต้องให้สะอาดซะก่อนสะอาดจากหยาบกลางละเอียดขนาดอย่างที่ว่านี่โอราริกะอัตตาอัตตามีสามโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปะอัตตาไออัตมาอธิบายให้ฟังเรียงรุ่นนี้อัตตาสามยังเลยอัตตาสามเนี่ยโอราริกะอัตตาคืออัตตาหยาบนะอัตตาที่ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่ดินน้ำลมไฟนี่แหละบ้านเราเรือนเราที่ดินของเราเพชรของเราพลอยของเราสมบัติของเรานะเสื้อของเราทองคำของเราธนบัตรของเราลูกเราเมียเราเพื่อนเรามิตรเราอะไรยึดเป็นเราเป็นเราเหมือนตัวเหมือนตนเหมือนเราจะไม่พรากจากกันโลกนี้ต้องไม่พรากจากกันว่าสิทธิกามนิตอะไรก็แล้วแต่ไปกันใหญ่เลยนะเป็นเราไปหมดแค่นี้ยังวางไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังปลดจิตปลดใจไม่ได้ล้างกิเลสอุปทานที่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาอัตนิยาของเราอยู่ไม่ได้อย่าไปหวังเลยว่าจะไปยึดอะไรได้นะแม้ที่สุดลึกเข้าไปถึงนามธรรมนะเป็นรสเป็นชาติยึดจริงๆแล้วเป็นจริงๆนะเป็นความสวยความงามเป็นความไพเราะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจโอ้ไอ้นี่เป็นเราเป็นของเราเราต้องได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้รสชาติต้องได้อย่างนี้นะ เป็นมนุษย์จานบินกินข้าวนี่โอ้โหมนุษย์จานบินบ่อยจานบินนี่ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์บินมนุษย์นะจานมนุษย์จานบินแม่เมียทำกับข้าวมาไม่ถูกปากจานบินเคยเห็นไหมเคลี้ยงเลยดีไม่ดีเคลี้ยงใส่หน้าตาแหกเลยติดรถติดชาติติดนู่นติดนี่อะไรก็เลยไม่พอใจไม่อะไรพวกนี้ซึ่งมันเกิดจากอารมณ์จิตเกิดจากกิเลสในจิตนะอย่างนี้พวกนี้ถ้าเรายังไม่ละไม่ล้างรุนแรงหยาบคายอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็เป็นอัตตาทั้งนั้นยึดเป็นเราเป็นของเรารูปของเรารสของเรากลิ่นของเราเสียงของเรายึดอายตนะต่างๆเป็นเราอย่างนี้ก็อยู่ในสรุปเรียกว่าจะรวมเรียกอยู่ในโอราริกอัตตาก็ได้หรือจะไปเรียกแบ่งอายตนะนอกเป็นโอราริกะอัตตาวะเนี่ยเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะไปยึดที่เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นเราหรือจะไปเอาแต่นามมาทำเลยว่าเนี่ยมันต้องรสอย่างนี้รูปอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกรู้สึกรูปว่ารูปอย่างนี้ตามที่ปรุงแต่งไว้ว่าต้องรูปได้รูปอย่างนี้สิสีสันอย่างนี้ส่วนโค้งส่วนเว้าต้องอย่างนี้ต้องคมต้องแหลมต้องหนาต้องบางต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้เสียงก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่อนอย่างนี้เบาอย่างนี้ช้าอย่างนี้เร็วอย่างนี้นุ่มอย่างนี้แข็งอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ยึดตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไว้ในใจสมมุติไว้ในใจยึดต้องได้ขนาดนี้ประมาณอย่างนี้แหละใช่เลยต้องประมาณอย่างนี้นะประมาณใช่เลยอย่างนี้ต้องใช่อะไรเงี้ยสมมุติไว้ในใจตัวเองทั้งสิ้นถ้าสมกับที่เราสมมุติยึดไว้ซึ่งไม่เหมือนกันนะคนลาวแล้วคนอีสานชอบปลาแดกนะให้ฝรั่งมังคองมาจากเมืองนอกมาเจอปลาแดกมันก็อ้วกบอกเอ้ยกินเข้าไปได้ยังไงว่าปลาแดกของเน่าอะไรอย่างนี้มันก็ยึดกันคนละอย่างนะอร่อยกันคนละอย่างชอบกันคนละอย่างนะจีนเขาร้องเพลงของเขาเขาก็เพราะของเขามาเข้าใส่เลยนะฟังเพลงจีนจีนฟังเพลงจีนปีนมาฟังเพลงไทยเขามั่งไม่รู้เรื่องไม่เห็นสับซึ่งตรงไหนนะไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วเอารุ่นสมัยนี้เพลงสมัยใหม่พวกวัยรุ่นเขาร้องโอ้ยเขามันของเขาพอฟังเพลงเพลงอมตะเพลงเก่าๆพิกนู่นนะบอกหลับหลับหมดเลยฟังไม่เข้าท่าเลยนะเพลงรุ่นเก่าๆเขาก็หลับมันต้องเพลงของเขาต้องแหมอย่างนั้นเขานั่นแหละกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเลยโอ้โหเต็มที่เขาก็สมมติของเขาเราก็สมมติของเราเนี่ยมันก็ต่างกันเงี้ยนี่แหละคือความยึดถือยึดติดความจริงไม่จริงไม่จริงหรอกมันเป็นของหลอกเรียกว่ามันเป็นอริกะอริกะภาษาบาลีแปลว่าของหลอกลวงนะคาถาอาตมาจะขยายความพวกนี้มันคงจะไปไหนไม่ได้เท่าไหร่นี่มันตี59แล้วนะมันคงจะยืดยาดเกินไปก็ขอรวบรัดว่าถ้าเราจะเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องเรียนรู้อธิปรู้อัตตาต่างๆที่มันปรุงแต่งกันนะตั้งแต่หยาบอรูปอัตตาขอขยายความอีกนิดนึงคนเรานี่จะมีโอราริกะอัตตากับอรูปะอัตตาอัตตาชนิดหยาบโอราริกะอัตตาก็แปลว่าหยาบนั่นแหละหยาบใหญ่แล้วก็ยังมายึดมาเป็นเราทั้งที่มันทิ้งได้ง่ายกว่าเพราะมันหยาบมันเห็นชัดชัดชัดชัดอยู่แต่ก็ยังมีใจมันยังไปยึดไปติดเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างมากนั่นแหละส่วนอรูปะอัตตานั่นคือมันเป็นอรูปมันไม่มีรูปมันไม่มีหยาบมันเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปธรรมเป็นนามธรรมอรูปธรรมเป็นความละเอียดบางยิ่งกว่าอากาศยิ่งกว่าแก๊สเป็นความรู้สึกจากทางวิญญาณเป็นนามธรรมเลยอรูปเนี่ยหรือเป็นสิ่งที่อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วว่าบางทีมันเชื่อมต่อมาจากโอราริกะอัตตามันก็มาเป็นอรูปได้อรูปนี่มันอยู่กึ่งระหว่างวัตถุกับนามธรรมอรูปนี่มันอยู่กึ่งระหว่างวัตถุกับนามธรรมมันเนื่องเกี่ยวกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอรูปที่มันจับไม่ติดและจับไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเห็นด้วยตามันก็ไม่ชัดจับต้องมันก็ยังเหมือนอากาศเหมือนลมเหมือนอะไรพวกนี้ยิ่งแก๊สยิ่งกว่าอากาศไปอีก นะเป็นความว่างโดยซ้ำก็เรียกว่าอรูปนะเช่นสะกดจิตแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ว่างอากาสานัญจายตนะอย่างเงี้ยว่างว่างโล่งเงี้ยก็อรูปแต่ก็มันก็เป็นความสิ่งที่ถูกรู้เป็นอรูปความรู้สึกว่าว่างเป็นนามธรรมเป็นนามลองฟังใหม่สิ่งที่ถูกรู้นั่นคือรูปแต่เป็นรูปที่เป็นอรูปรูปที่ไม่มีนี่มันว่างๆอรูปว่างๆอย่างเราสะกดจิตเข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะแล้วมันก็รู้สึกมันโล่งว่างไม่มีที่สิ้นสุดอากาสาอากาศอากาสาอากาโซว่างไม่มีที่สิ้นสุดมันรู้สึกอย่างนั้นน่ะอยู่ในภพหลับตาแล้วไม่ได้ยินข้างนอกไม่รู้เรื่องแล้วตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ยินมีแต่พบใจในใจยินมีแต่พบใจในใจว่างโล่งสิ่งที่ถูกรู้ว่าว่างนั่นแหละคือรูปเรียกว่าอรูปจึงเรียกว่าอรูปฌานส่วนนามธรรมคือธาตุรู้ของเราไปรู้อันนั้นธาตุรู้ที่ไปรู้อันนั้นเรียกว่านามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวเข้าไปรู้สับสนไหมชัดนะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รูปในระดับที่เรากำลังพูดนี้คือรูปที่มันอรูปรูปที่มันไม่มีรูปอะไรที่จะให้ไปรู้ได้ง่ายๆแต่มันก็รู้ได้มันเป็นความว่างๆมันเป็นความว่างมากจนกระทั่งถึงที่สุดอารมณ์ของเราอารมณ์ที่เราปราศจากกิเลสปราศจากตัณหาอุปาทานอารมณ์ที่เรารู้ว่าอย่างนี้คือกิเลสอาการอย่างนี้คือกิเลสอาการอย่างนี้ละคือตัณหาอาการอย่างนี้ละคืออุปาทานนามธรรมที่เป็นปัญญาหรือญาณทัศนวิเศษหรือตาทิพย์ของเรานี่รู้ความละเอียดความว่างความเป็นอาการกิเลสตั้งแต่หยาบกลางจนกระทั่งถึงกิเลสอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างลึกซึ้งกิเลสอย่างน้อยที่สุดแล้วขั้นสุดท้ายแล้วมันแทบจะจับไม่ติดแล้วแทบจะรู้ไม่ได้แล้วทำไมมีญาณทิพย์ที่วิเศษญาณที่ละเอียดพอก็จะจับอาการนั้นไม่ได้ถ้ามีญาณละเอียดจริงๆจึงจะจับอาการอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสได้อ๋อยังมีอยู่นะมันถูกรู้แต่มันว่างมันบางมันเบามันเหลือน้อยกับไม่มีกับหมดสนิทเนี่ยอาการเหลือน้อยน้อยเหลือน้อยทุลีละอองกับหมดสนิทเนี่ยไอ้ที่เหลือเป็นทุลีละอองก็คือยังมีหมดสนิทก็คือไม่มีเป็นภาษานะคุณรู้เป็นเหตุผลเป็นตรรกะไปก่อนเป็นภาษาคุณต้องเห็นจริงต้องมีจริงของคุณเองว่าอ้อเศษทุลีละอองของกิเลสของเรามันยังเหลืออยู่นะจนมันไม่มีจึงจะเห็นความว่างว่างจากกิเลสอย่างนั้นนามธรรมของเราก็มีความว่างนิพพานคือว่างจากกิเลสเป็นสุญญตาเป็นความว่างว่างจากกิเลสอันนั้นแหละคุณไปติดบุหรี่มาคุณก็เรียนรู้จนกระทั่งคุณอ่านจิตติดบุหรี่เนี่ยโอ้มันมีอาการแล้วอย่างหยาบโอ้มันก็พอทนได้นะเป็นปริยุทธานกิเลสอย่างกลางสู้มันแต่มันก็ยังเอาเราอยู่พอสมควรจนกระทั่งมันอ่อนตัวอีกปริยุทธานกิเลสขนาดกลางเนี่ยลดลงจนเหลือเบาบางเป็นอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วระดับของอนุสัยกิเลสนี่ก็คือฐานอนาคามีอนุสัยกิเลสเนี่ยอธิบายพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำหมดไปแล้วมันไม่เป็นราคะที่เป็นรูปราที่เป็นกามราคะมันไม่ผลักไม่ดูดแรงแล้วมันเบาแล้วเหลือเบามากแม้ไม่ทำอะไรมันก็จะสูญไปเองได้นะเหลืออยู่เท่านี้ไม่ทำอะไรกับมันก็จะสูญไปเองได้แต่อย่าประมาทพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ประมาทก็ล้างไปให้หมดไม่เป็นกามราคะแต่มันก็ยังเป็นรูปราคะหรืออรูปราคะนี่สังโยชน์เบื้องสูงยังเหลือเศษอยู่นี้ไอ้เศษเหล่านี้มันเทียบให้ฟังว่าที่มันไม่มีแรงจะเกิดอีกได้ก็เช่นเดียวกันกับเช่นคล้ายๆกับหม้อแบตเตอรี่ที่พลังงานไฟในหม้อแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนมากแล้วอ่อนมากมีแต่ทางจะเสื่อมไปจนก็หมดถ้าไม่ไปชาร์จใส่ใหม่อีกนี่นะหม้อนี้เนี่ย พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในหม้อแบตเตอรี่อันนี้มันไม่มีแรงถึงขนาดที่ว่าสตาร์ทรถมันไม่ติดหรอกสตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดสตาร์ทไม่ขึ้นนั่นแหละคือรูปราคะอรูปราคะที่เหลือเป็นอนุสัยกิเลสสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงเงี้ยวเงี้ยวเงาเงาดีไม่ทีเงาเงาเงายิ่งอ่อนในเรื่องเลยสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทแต่เรารู้ว่ามันยังไม่หมดมันยังมีพลังงานอยู่มันยังมีเหลือเชื้ออยู่แต่เชื้อนี้ไม่โตเหมือนพลังงานในหม้อแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ไปชาร์จเพิ่มเลยตอนนี้ไม่มีทางหรอกถ้าทิ้งเอาไว้หม้อแบตเตอรี่นี้นะมีแต่วันมันจะหมดทิ้งไว้นะทิ้งไว้นานพลังงานไฟฟ้านะจะสูญหมดเลยเองเป็นเองได้ไม่มีทางที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นสตาร์ทเองสตาร์ทรถติดเองได้อีกไม่มีนั่นคือลักษณะที่เทียบกับรูปธรรมให้ฟังว่าอนุสัยกิเลสมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ให้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ประมาทให้ล้างให้หมดแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ควรประมาทเพราะความประมาทเป็นทางในความตายเป็นภัยอันแสบเผ็ดได้นะดีไม่ดีมันฟื้นได้เหมือนกันมันไว้ใจไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะประมาททิ้งเอาไว้แต่คนที่ทำไปถึงขนาดนี้จะรู้เลยว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้มันไม่มีความสุขหรอกรูปราคะอรูปราคะนั้นจะไม่เป็นอารมณ์ที่จะเป็นความสุขเลยเป็นความทุกข์เป็นสภาพที่คนเรารู้ว่ายังมีเชื้อไม่ดีอยู่ที่ตัวเองรู้แล้วว่ายังหยาบเอาออกไปได้โอ้มันดีมันประเสริฐอย่างกลางก็ออกไปได้อีกมันรู้ผลดีว่ามันดีมันประเสริฐก็ได้อย่างหยาบแล้วได้อย่างกลางแล้วมันประเสริฐกว่านี้ก็เหลือน้อยเนี่ยถ้ามันหมดได้ทำไมมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นมันดีอยู่นี่จะเกิดกินแหนงแทงใจตัวเองจะไม่สบายใจมีแต่ทุกข์มันยังเหลืออยู่เห็นมันอยู่เมื่อไรมันจะเกิดกิลตี้ในหัวใจมันจะเกิดไม่สบายใจเนี่ยลักษณะรูปราคะอรูปราคะนี่มันจะไม่ยั่วยวนมันจะไม่ชวนให้เราเป็นสุขเลยรูปราคะอรูปราคะนี่จะเห็นทุกข์ที่ชัดเจนเป็นทุกข์อริยสัจเป็นทุกข์โอ้โหมันยังมีอยู่นี่มันคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ตัวนี้เพราะคนนั้นจะพยายามถ้าเป็นจริงแล้วคนนั้นจะไม่มีทางปฏิเสธว่าฉันต้องจัดการแกนะพระที่พูดไปเนี่ยพวกคุณอาจจะเดาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นจริงแล้วทนจะรู้อย่างเช่นกิเลสหยาบคุณไปติดเหล้าติดบุหรี่หรือติดอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ติดกามติดราคะเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคุณมีเองเถอะคุณปฏิบัติแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันยังเหลือเศษเนี่ยอยากให้กามตายด้านอยากให้มันเกลี้ยงแต่ยังไปพูดกับคนโลกๆยังไปพูดที่คนตะวันตกบอกมันเลิกทำไมว่ากามมันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องสมสู่สัตว์โลกไม่สมสู่มันก็หมดสิสัตว์โลกมันก็ตายหมดสิสัตว์โลกมันก็มีโลกนี้ก็หมดมนุษย์สิมาสอนอะไรกันแบบนี้สอนให้ลดกามไม่สมสู่ไม่สืบพันธุ์ไม่ต่อเผ่าต่อพันธุ์พันธุ์ก็สูญหมดสิคนก็หมดโลกสินั่นคิดไปโน่นเลยศาสนาพุทธจึงไม่เหมือนศาสนาอื่นๆคนมันไม่หมดโลกหรอกคนมันมีหลายฐานะหลายระดับบุญบารมีมันต่างกันเพราะฉะนั้นคนในโลกที่ประเภทสอนไม่ได้มันมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะไม่มีกามเอาคุณก่อนนะคุณนะคุณนะคุณที่บอกว่ามันจะหมดโลกนะคุณมาให้หมดก่อนมาเอาคุณก่อนคนเดียวคุณอย่าไปห่วงคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะกิเลสหมดคนหมดทั้งโลกหมดจะไปห่วงคนอื่นคนทั้งโลกหมดเอาคุณคนเดียวก่อนมาปฏิบัติให้หมดกามนี่ก่อนไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่หมดกามจึงต้องกราบเคารพเหนือธรรมชาติการสมสู่เป็นธรรมชาติธรรมะของพระเจ้านิพพานนั้นเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอาตมามีความเห็นไม่ตรงกับท่านพุทธทาสก็ตรงนี้ธรรมะเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็ยังสอนกันทั่วประเทศไทยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติใช่ธรรมะคือธรรมชาตินั่นก็ถูกธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งจริงธรรมะคือธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งจริงแต่ธรรมชาตินั้นไม่ใช่ธรรมะของพุทธเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรียนรู้แค่ว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นจะไม่ถึงยอดไม่ถึงโลกุตระของพุทธโลกุตระของพุทธนั้นคือดับธรรมชาติเนื้อธรรมชาติกิเลสนี่แหละคือชาติหมดกิเลสหมดชาติหมดการเกิดดับสิ้นถ้าดับกิเลสไม่สนิทยังมีชาติอยู่นั่นเองชาติก็ปิดทุกขาชาติปิดทุกขาการเกิดไม่ว่าใดๆทุกทั้งสิ้น พราะฉะนั้นแม้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังมีทุกข์นะพระอรหันต์ไม่ใช่ไม่มีนะอันนี้แหละเป็นเรื่องลึกซึ้งคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ทุกข์สิเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าท่านเกิดเจ็บเกิดป่วยท่านเกิดมีแผลเอากระบองมาตีกระบาลให้กระบาลแยกหน่อยไม่เจ็บหรอกพระอรหันต์พระอรหันต์มาเลยใครมีพระอรหันต์เอามาให้อาตมาลองทดสองลองได้นะอาตมาจะลองดูนะเจ็บเพราะธาตุรู้ของสารขององค์ประกอบของรูปนามอะไรต่างๆนานามันสัมพันธ์กันมันเป็นความกระทบมันเป็นความยุ่งเนื่องเกี่ยวมันเป็นการเนื่องเกี่ยวแล้ววันนิพพัทมันเป็นการเนื่องเกี่ยวนิพพัททุกเนื่องเกี่ยวอย่างไรเอายกตัวอย่างง่ายๆนิพพัททุกเนี่ยท่านยกตัวอย่างนิพพัททุกเช่นคนเรานี่จะต้องเนื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียนในชีวิตกินที่เยี่ยวพวกนี้เป็นการหมุนเวียนของชีวิตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทุกข์เพราะความหมุนเวียนกับของการขี้การเยี่ยวการกินการดื่มยังมีร่างกายนี่นะยังมีขันธ์ห้ามันต้องมีทุกข์เรียกว่านิพพัททุกข์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าว่าจะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีนิพพัททุกข์ยังปวดขี้ปวดเยี่ยวกินไปแล้วก็จะต้องอึดอัดจะต้องถ่ายต้องปวดขี้พระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์เพราะปวดขี้ปวดเยี่ยวอย่างนี้เป็นต้นห้ามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ทุกมีตั้งหลายอย่างนะอาตมาเคยเอามาอธิบายทุกตั้งประเภท10ประเภททุกอย่างไรเรียกว่าทุกอริยสัจทุกอย่างไรเรียกว่าทุกอย่างเลี่ยงไม่ได้นิพพัททุกนี้เลี่ยงไม่ได้หรือแม้แต่วิปากทุกทุกที่เกิดจากวิบากเป็นวิบากเก่าอย่างพระพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดปวดเจ็บทุกเลี่ยงไม่ได้เป็นวิบากของท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังเลี่ยงไม่ได้เลยยังเหลือเศษวิบากนี่มาทำให้ทุกอย่างนี้เป็นต้นนะหรือทุกข์เพราะว่าจะต้องบิณฑบาตต้องหางานทำเป็นคุณค่าของมนุษย์จะต้องหางานทำเรียกว่าแสวงหาสิ่งที่จะต้องมาให้เป็นประโยชน์คุณค่าอย่างน้อยเป็นประโยชน์ตนก็หาอาหารมาเลี้ยงตนเรียกว่าปริยัติทุกข์ปริยัติทุกข์นะอาหารปริยัติทุกข์ทุกข์จะต้องหาสิ่งอาศัยอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยจะต้องมีอาหารมาให้ร่างกายอาศัยจะต้องทำงานเพื่อเป็นสิ่งอาศัยถ้าไม่ทำงานคนเราก็ไม่ต้องได้อาศัยอะไรไปกินของคนอื่นเขาใช้ของคนอื่นเขาตัวเองไม่ทำงานตัวเองก็เป็นหนี้เป็นบาปตัวเองก็เอาเปรียบเห็นแก่ตัวซึ่งพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านไม่ทำแล้วท่านต้องทำงานให้มันคุ้มกับงานอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในธรรมะของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากแม้แต่ที่อาตมาขยายความอยู่ว่าธรรมะที่เป็นโลกุตระนั้นดับชาติทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นชาติตั้งแต่เป็นอกุศลจิตที่มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานหมดแล้วยังมีรูปนามขันธ์5ก็ยังมีทุกส่วนที่เลี่ยงไม่ได้อยู่พอสมควรอาตมาไม่อธิบายหมดละมันตั้งเยอะตั้งเคยอธิบายแบ่งทุกมาตั้ง10ทุกท่านแบ่งไว้อาตมาไม่ได้แบ่งเองหรอกนะท่านผู้รู้ท่านโบราณอาจารย์ท่านแบ่งมาแล้วก็เรียนกันในธรรมวิภาคของทางเทรสมาคมเขาก็เรียนพระในสายใหญ่ก็เรียนอาตมาก็เห็นก็เอามาอธิบายสู่กันฟังขยายความไว้นะยังมีเทพถ้าใครอยากจะเอาเทพพวกชุดนี้มาฟังก็ยังมีอยู่อาตมาขยายความในงานปลุกเสกพุทธาภิเษกด้วยซ้ำไปนะเพราะงั้นในศาสนาพุทธนี้จึงสูงละเอียดสุดเลยว่าถึงขั้นสุดยอดสุญญตาเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้นิพพานจัดผู้ที่รู้จักนิพพานต้องมีญาณเห็นนิพพานรู้นิพพานนิพพานอยู่ที่จิตวิญญาณเท่านั้นนอกจากจิตนอกจากจิตวิญญาณไม่มีนิพพานฟังความนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ภพนู้นภพนี้จะไปอยู่อายตนะนิพพานจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อายตนะก็ใช่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อายตนะนิพพานก็มีจริงอายตนะคือสิ่งที่รู้ต่อเนื่องอยู่กับความรู้สึกความรู้อายตนะในมีความว่างไม่ใช่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะนิพพานว่างจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไปปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนิพพานคือสภาพที่ถูกรู้ ถูกรู้โดยนามคือญาณทัศนวิเศษของพระอริยะรู้ว่านี่ว่างจิตของเราเนี่ยว่างจากกิเลสหยาบกลางละเอียดเพราะเหตุบุหรี่เพราะเหตุเหล้าเพราะเหตุเนื้อสัตว์เพราะเหตุเพชรพลอยเพราะเหตุความยึดว่าเราดีเราเก่งเพราะยึดความรู้ของเราซึ่งเป็นอรูปอัตตาอาตมาขยายความอรูปอัตตาเมื่อกี้ขยายไปน้อยไปนิดนึงอรูปอัตตาเนี่ยยึดถือตัวเองยึดถือหัวไอ้เรืองยึดถือความรู้ยึดถือความเก่งความดียึดถือคุณค่าของตนทั้งที่มีจริงนี่แหละแล้วก็ยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็เรียกว่าอรูปอัตตานะยึดละเอียดละออไปถึงขนาดแม้แต่ที่สุดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าแม้แต่ได้นิพพานแล้วอย่ายึดว่านิพพานนั้นเป็นเราเป็นของเราฟังความนี้ไว้มีในพระไตรปิฎกสอนไว้เลยว่าแม้แต่ถึงนิพพานแล้วก็จะไปได้หลงยึดว่านิพพานนั้นเป็นเราเป็นของเราเพราะคืนยึดว่านิพพานนั้นเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ยังมีภพเราก็ยังมีชาติยังเกิดยังมีภพอยู่เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะรู้จักนิพพานและท่านจะยึดนิพพานนี่เป็นเราเป็นของเราอยู่สำหรับพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ท่านจะยึดนิพพานนี่เป็นเราเป็นของเราอยู่เป็นสุญญตวิหารก็ได้เป็นเมตตวิหารก็ได้ท่านจะยึดอยู่เมตตวิหารคืองานเมตตาวิหารเมตตาคือการมีเมตตาเมตตาเกื้อกูลเอาละอาตมาจะเลิกเรื่องรูปนามเรื่องนิพพานแล้วนะจะไปถึงเรื่องวิหารเรื่องเมตตาเมตตาวิหารเนี่ยพระอรหันต์เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตาวิหารและสุญญตาวิหารอยู่ด้วยเครื่องอยู่วิหารแปลว่าเครื่องอยู่ที่อยู่หรือเครื่องอยู่สิ่งอาศัยมีเมตตาเป็นสิ่งอาศัยมีสุญญตาเป็นสิ่งอาศัยเพราะเรายังมีรูปนามขันธ์ 5เรายังไม่ปรินิพพานเรายังไม่กายัสสะเพทาปรมรณาเรายังไม่ตายร่างกายนี้แตกดับไปแล้วเราก็ดับภพจบชาติเป็นปรินิพพานเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดอีกนะเกิดมาแล้วเราก็จะต้องได้ขันธ์ 5ได้ขันธ์ 5แล้วถ้าเราได้ภูมิธรรมได้บุญบารมีวิบากที่เราสร้างมาเป็นอริยภูมิเป็นโสดาก็ดีสกิทาก็ดีอนาคาก็ตามแม้ที่สุดเป็นอรหันต์เป็นอรหัตภูมิแล้วก็ตามได้แล้วได้เลยสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าท่านสอนไม่หมดละเอียดละออแม้แต่โสดาก็ยังมีความเที่ยงของขนาดโสดาภูมิของโสดาเนี่ยจะมีคุณธรรมระดับโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะอย่างนี้เป็นต้นโสตาปันนะหมายความว่าจิตของเรานี่เข้ากระแสเข้าทางเข้ากระแสของความเกิดใหม่แล้วเกิดเป็นคนโลกุตระแล้วเข้ากระแสโลกุตระเป็นคนโลกใหม่เรียกว่าปรโลกของพระพุทธเจ้าปรโลกอย่างชนิดที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เป็นคนร่างนี้ละพิสูจน์กันคุณถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงคุณทําได้จนกระทั่งเข้ากระแสจิตของคุณเกิดใหม่เป็นโยโอปปาติกะโยนิเกิดอย่างจิตเกิดทางจิตเกิดผุดเกิดไม่ต้องไปเกิดคลอดจากท้องพ่อท้องแม่จิตวิญญาณมันเกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิโยนิคือเกิดโอปปาติกะคือความทางจิตวิญญาณเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นอุปัตติเทพเป็นเทวดาแบบอุบัติให้เกิดมาถ้าเป็นสมมุติเทพก็คือเทวดาหอห้อเนี่ยเทวดาได้รูปอร่อยได้รูปสวยก็ชื่นใจขึ้นสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวตกสวรรค์อีกอาตมาอธิบายหรือยังทั้งนี้อธิบายแล้วเนี่ยขึ้นสวรรค์อีกตกสวรรค์อีกนั่นอัศวันห่อๆนั่นเรียกว่าสมมุติเทพเทวดาสมมุติได้มากได้สมใจในโลกีเทวดาโลกีส่วนโลกุตระนั่นคือเทวดาลดกิเลสลงได้เป็นเทวดาลดกิเลสลงได้เป็นเทวดาองค์เล็กลดได้มากเป็นเทวดาใหญ่ขึ้นลดได้มากๆเป็นอุปัติเทพเทพมี3เทพสมมุติเทพอุปัติเทพวิสุทธิเทพเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาโลกุตระก็เป็นเทวดาชนิดลดกิเลสได้จริงอุบัตินี่แปลว่าเกิดจริงอุบัติแปลว่าเกิดจริงเป็นเทวดาที่เกิดเพราะยกเกิดโอปปาติกะโยนินั่นแหละได้เกิดเพราะคุณทําให้เกิดทําให้คุณลดกิเลสได้มีทางปฏิบัติกิเลสลดได้จริงลดได้จริงคุณก็เกิดจริงเป็นไม่ใช่เทวดาสมมุติที่เสพสมสุขสมห่อห่ออยู่ลดกิเลสลงได้ลดกิเลสได้จนลดลงได้มากจนกระทั่งลดลงในหมดวิสุทธิ สะอาดบริสุทธิ์กิเลสสะอาดเป็นเทวดาบริสุทธิ์พระอรหันต์ก็คือวิสุทธิเทพนี่เป็นลักษณะของจิตวิญญาณสะอาดจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณวิสุทธิจิตวิญญาณที่สะอาดจากกิเลสอย่างนี้จึงเรียกว่าอรหัตผลหรือเรียกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นพระอรหันต์ในบุหรี่เป็นพระอรหันต์ในเหล้าเป็นพระอรหันต์ในไก่ย่างเป็นพระอรหันต์ในซกเล็กเป็นพระอรหันต์ในก้อยเป็นพระอรหันต์ในลาบเป็นพระอรหันต์ในเครื่องแต่งตัวเป็นพระอรหันต์ในอัตตามานะว่ามันถือมันยึดตัวเองในหัวไอเรืองในภูมิของเราเราไม่ถือตัวและเราไม่ถือคุณค่าความรู้อันนี้ของเราเป็นเราและเราเลิกระวังได้คุณก็เรียนรู้อาการอารมณ์ของคุณติดยึดว่ามันเป็นของกูหรือเปล่าคุณเป็นแต่คุณไม่ติดเป็นของคุณโดยเฉพาะของไม่หยาบแต่ถ้าไปติดของหยาบอยู่คุณจะบอกว่าโอ้เราจะกินด้วยจิตว่างถ้าจิตของคุณไม่ว่างจริงอย่ามาหลอกแล้วมันหลอกกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์พวกนี้นี่มันหลอกที่สุดเลยนะถ้าเราสามารถเอาละสรุปนะสรุปว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะในธรรมะของพุทธเจ้าเท่าที่อาตมาได้อธิบายไปคร่าวๆนี้แล้วเราจึงจะเป็นคนมีฐานโสดาปัณณะเข้ากระแสอันนี้วิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำนี่หมายความว่าอย่างไรไม่ตกต่ำมันจะยึกยักอยู่บ้างแต่ว่าเข้ากระแสแล้วนะคุณก็อาจจะนิดหน่อยนะยึกยักแต่คุณรู้แล้วเพราะญาณปัญญามันมีแล้วแล้วมันก็รู้แล้วว่าผลที่ทำได้เนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะรู้จักกุศลรู้จักว่าอนาเลิกได้ดีกว่ามันจะยึกยักกิเลสมันยังนิดหน่อยแต่มันก็อายมันจะมีหิริโอตตปะเทวดานี่คือมีหิริโอตตปะอายในสิ่งที่ตัวเองไปทำสิ่งที่ไม่ดีเทวดาจะต้องทำสิ่งที่ดีจะยึกยักอยู่บ้างแต่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำไปกว่านี้หรอกเพราะว่ารู้แล้วมีญาณรู้แล้วและก็รู้แล้วว่าเราทำได้นะดีกว่าแน่ไม่ใช่แต่เอาแต่ตักกะแต่ทำได้เพราะฉะนั้นก็จะยึกยักบ้างจนกระทั่งลดลงไปอีกคุณจะพยายามไปอีกจนกระทั่งนิยตะนะโสตาปนะอวินิปาตธรรมนิยตะจนกระทั่งเที่ยงแท้นิยตะนี่เที่ยงแท้ไม่ตกต่ำไม่ยึกยักอีกแล้วเที่ยงแท้หมายคำว่ายึดหลักได้แข็งแรงแล้วไม่ยึกยักไม่มาย่อหย่อนได้จิตแข็งแรงสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงไปท่าเดียวหรือว่ามีแต่จะตรัสรู้ไปท่าเดียวสัมโพธิปรายณะจะไปสู่การตรัสรู้ในเบื้องหน้าปรายณะนี่คือเบื้องหน้าสัมปรายสัมปรายภพเนี่ยภพในเบื้องหน้าจะมีแต่ตรัสรู้เป็นที่สุดในเบื้องหน้านี่เป็นคุณธรรม4ของพระโสดาบันยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยิ่งมีขั้นตัทธตาอวิทธตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตายิ่งเป็นผู้ที่ตัทธตามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างเป็นปกติอย่างเป็นเองอย่างเป็นธรรมดาอย่างไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปสังวรไม่ต้องไปสำรวมอยู่มันได้ของมันเองเป็นอัตโนมัติเลยตัทธตาเป็นอย่างนั้นเองท่านพุทธทาสท่านแปลว่าเป็นอย่างนั้นเองท่านก็อธิบายอะไรนอกๆนั่นไม่ใช่จิตของเรามันละเว้นกิเลสนั้นได้อย่างสนิทอย่างแต่ก่อนนี่ต้องสังวรระวังต้องค่อยควบคุมต้องพยายามให้มันปฏิบัติให้ได้แต่ตอนนี้มันได้แล้วได้จนกระทั่งไม่ต้องไปทำอะไรมันเป็นตัวมันเองแล้วมันทำได้เองแล้วมันอัตโนมัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองเลยมันจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่แปรเปลี่ยนตัทธตาอวิทธตาไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตาอนัญญะอัญญะนี่แปลว่าอื่นอนัญญะอื่นอย่างอื่นจากอันที่เป็นแล้วเนี่ยไม่มีอนะแปลว่าไม่มีอื่นไม่มีอื่นจะมาเป็นอีกแล้วนะตัตตาอวิทตาอนัญญตาไม่มีอื่นจะเป็นอีกแล้วเป็นอันเนี้ยยังไงยังก็เป็นอย่างเนี้ยนี่เป็นคุณธรรมของอรหัตผลตัตตาอวิทตาอนัญญตาอิทัปปัจจยตาเพราะเป็นอันนี้จึงเป็นอันนั้นได้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่อิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะเป็นอรหัตผลมีเชื้อเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุและก็เป็นกรรมปฏิสรณโนได้พึ่งพันศูนย์เนี่ยพันกิเลสศูนย์เนี่ยได้พึ่งลักษณะนี้และอันนี้ก็เป็นพันด้วยเพราะมีอันนี้เพราะเป็นพระโสดาบันจึงไปแพร่เชื้อพระโสดาบันได้จริง พราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่โสดาบันมาแพร่เชื้อโสดาบันไม่ได้จริงหรอกเป็นพันแปลปลอมพันโกหกเพราะว่ามันไม่ได้จริงมันก็เป็นตรรกศาสตร์ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความยังไม่สมบูรณ์เพราะเป็นพระอรหันต์ได้จริงจึงสืบทอดให้พระอรหันต์เกิดต่อได้นะเพราะไม่ใช่พระอรหันต์กลายเป็นคนหลอกคนลวงจึงสร้างลูกสร้างหลานเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจึงเกิดต่อเป็นลูกหลานที่ไม่ใช่พระอรหันต์หรือเป็นพระปลอมมันก็สืบทอดต่อเชื่อกันอย่างนี้แหละสืบเผ่าสืบพันธุ์อย่างนี้แหละนะนี่คือลักษณะที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ละเอียดละออมากนะอาตมาอธิบายเนื้อความของความหมายของลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ฟังนิดหน่อยพอสมควรเท่าที่เวลามีเพื่อที่จะให้รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันละเอียดลึกซึ้งมากไม่ใช่เรื่องตรรกศาสตร์เป็นเรื่องสัจจะที่จะต้องพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์และขอบอกได้ว่าไม่ง่ายยากแต่ยากก็ต้องทำอย่างอาตมาได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเกิดมากี่ชาติแล้วลึกชาติไปตั้งไม่รู้กี่ชาติเกิดมาแล้วจะเอาอะไรล่ะมาเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอานั่นแหละสุดยอดแล้วก็ปรินิพพานเลิกไปปรินิพพานนี่แปลว่าศูนย์ทุกอย่างไม่มีอะไรอีกอย่ามาพูดถึงอีกปรินิพพานแล้วอย่ามาพูดถึงอีกแต่นิพพานแล้วก็คือจบแต่ยังอย่าไปพูดว่ายังไม่เกิดอีกในเรื่องของด้านอื่นแต่ทั้งเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานแล้วถ้าเรียกว่านิพพานแล้วคือดับสนิทได้แล้วดับได้แล้วดับได้เลยอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วเป็นตัตตาอนัญญอวิทตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตาถ้าเกิดมาอีกก็เกิดมาสร้างเชื้อมาสืบทอดมาหรือขนสัตว์มาแพร่ลูกแพร่หลานเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงเกิดมาเพื่อแพร่ลูกแพร่หลานพระโพธิสัตว์จะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกโพธิสัตว์เนี่ยและลูกเหล่านั้นเป็นลูกที่แข็งแรงท่านตรัสไว้โดยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมลูกเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พระแข็งแรงเป็นผู้ที่แก้วกล้าอาถรรพ์เป็นผู้ที่สามารถจะบัญญัติสามารถจะจำแนกสามารถที่จะปรับปวาทะสามารถที่จะกอบกู้ศาสนานั่นเองพระโพธิสัตว์นะท่านตรัสไว้ชัดแล้วลูกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นโลกีไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องไปมาลูกไอ้แบบที่บอกว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่งั้นไม่ใช่ลูกอันนี้เป็นลูกทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเกิดทำให้จิตวิญญาณเกิดได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ทางจิตวิญญาณอย่างอาตมาชาตินี้ไม่ได้แต่งงานนี่เป็นบุญนะซ้ำมั่วนะซ้ำมึ่ยนะจริงอาตมาไม่ได้เจตนาจะไม่แต่งงานเลยนะก็เป็นเจ้าชู้ไก่แจ้ด้วยนะจีไปงั้นเรานึกว่าเราเองนี่ไม่แหมไม่เป็นแมนเลยไม่เหมือนชายอื่นเขามาเขาจีผู้หญิงเขามาคุยโม้แหมคนนั้นคนนี้อย่างนี้มันรู้สึกว่าเราด้อยเหมือนกันนะเราก็หัดจีผัดอะไรไปจีเหมือนเจ้าชู้ไก่แจ้นะแล้วก็มีแฟนไม่ใช่ไม่มีแฟนก็ตั้งใจจะแต่งงานเพราะโลกมันมองเมาเราอย่างนั้นนะมาเกิดมาเป็นคนต้องเป็นอย่างนั้นเราก็หลงไปก็เข้าเหมือนดีลิงลมอมก็พองถูกก็เขย่าโลกีมันเขย่าเราว่าต้องเป็นงี้นะเราก็เหมือนมันยังไม่รู้ตัวเราก็จะอาตมาก็เจตนาจะแต่งงานแต่มันก็เป็นเพราะบุญบารมีหลุดมาลอดมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปใช้แรงใช้วิธีอะไรหรอกมันก็เป็นของมันตามธรรมเอาละอาตมาก็ไม่มีเวลาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถ้าเล่าแล้วมันก็เป็นนิยายน้ำเน่าเอาไปสร้างเป็นนิยายน้ำเน่าได้เยอะนะแม้แต่ในเรื่องของประวัติชีวิตอาตมาเนี่ยเอาไปสร้างเป็นน้ำลายนิยายน้ำเน่าได้เยอะเลยนะเสร็จแล้วมันก็หลุดมาได้ไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีลูกทั้งนนแต่ทุกวันนี้อาตมามีลูกเยอะพันเป็นอเนกจริงๆเชื่อไหมเอ๊ะทำไมเชื่อง่ายนักอะมีลูกจริงๆมีลูกทางจิตวิญญาณมีลูกที่ให้เขาเกิดทางจิตวิญญาณให้เกิดเป็นโสดาเกิดเป็นสกิทาเกิดเป็นอนาคาอะไรขึ้นมาเกิดเป็นอรหันต์ชาตินี้อาตมาพยายามที่จะพยายามตั้งใจไปจริงๆน่าจะได้อรหันต์สัก9รูปนะถ้าไม่ฉะนั้นไม่มีเชื้อไม่มีอิทัปปัจจยตาไม่มีตัตตาอนัตตาอวิทตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตาไม่มีเชื้อแท้ไม่มีเผ่าแท้มันคงลำบากนะได้สัก9รูปก็จะดีแต่ถึงไม่ได้9รูปได้โสดาสกิทานาคาก็ยังเป็นเชื้อเหมือนกันนะก็จะเป็นเชื้อไปได้พอสมควรนะเพราะงั้นก็ บอกกับคุณได้เลยว่าในชาวอโศกเรานี่มีพระโสดาสกิทานะมีอรหันต์ก็มีภูมินั้นอยู่บ้างนะสำหรับผู้ที่ได้ภูมิอนาคาขึ้นมาบ้างแล้วมีอยู่จริงนะแต่เพราะคนทุกวันนี้ไม่รู้จักคุณธรรมไม่รู้จักสัจธรรมจึงไม่รู้จักว่าคนไหนเป็นโสดาคนไหนเป็นสกิทาคนไหนเป็นอนาคาที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้เธอไปรู้คนนั้นคนนี้เขานะท่านสอนให้รู้ต้นตนจะเป็นโสดาก็ต้องมีญาณ7ดูเป็นตนเองรู้แล้วก็เราละกิเลสลงกดลงนะไม่ติดไม่ยึดแล้วโสดามีความไม่มีราคะไม่มีโลภะรุนแรงไม่มีโทสะรุนแรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านของเรานี่เป็นหมู่บ้านอาริยะเป็นหมู่บ้านพระอริยะเป็นหมู่บ้านไม่มีคนมีกามมากมายเป็นคนมีโทสะมากมายเพราะนี้จะตีรันฟันแทงดุด่าว่าทำร้ายทำลายอะไรกันไม่มีในหมู่ชนของพวกเรานะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีหมู่ชนนี้ยังหมู่ชนศรีษะอโศกก็มีมาตั้งแต่ปศ19ก็ไม่มีคดีอย่างนี้ในระดับหยาบไม่มีหยาบหยาบก็ไม่มีโลภหรือราคะแรงขนาดอย่างนั้นนะปล้ำข่มขืนทำร้ายอะไรไม่มีนะว่าแม้แต่โทสะตีทุบต่อยเลือดออกทำร้ายกันอาฆาตมาร้ายจองเวรจองกรรมกันไม่มีนะศรีษะอโศกก็ตามปฐมโศกก็ปฐมโศกสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.23มามีหมู่บ้าน27นะตั้งหมู่บ้าน27เป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนปฐมโศก27มาถึงปีนี้ก็15ปีแล้วนะที่นี่เพิ่งเกิดมาได้4ปีก็เหมือนกันนะหมู่บ้านต่างๆชุมชนที่เป็นรูปร่างต่างๆพิสูจน์ได้ว่ามันใช้เวลาเหมือนกันว่าแล้วมันมีคดีอย่างนี้ไหมไม่มีอยู่กันอย่างเงี้ยอย่างนี้จนกระทั่งอาตมาทำถึงขั้นพยายามสอนพวกเราแนะนำพวกเราพิสูจน์สาธารณโภคีซึ่งมีอยู่ในสารานิยธรรม6เป็นบุญนิยมเรียกว่าบุญนิยมมีสารานิยธรรม6มีเมตตากายกรรมเมตตาวิหารนี่แหละสุญญตาวิหารเนี่ยลดได้เท่าไรก็ศูนย์เท่านั้นศูนย์ได้มากศูนย์ได้น้อยมีมหาสุญญตาหรือมีจุลสุญญตาก็ตามใจสุญญตามหาสุญญตาจุลสุญญตาก็คือพระเจ้าสอนไว้ว่าในศาลานี้ว่างจากป่าก็ใช่ไม่มีป่านะป่ามันอยู่ข้างนอกในศาลานี้ว่างจากช้างถ้าศาลานี้มีไม่มีป่าแต่มีช้างเอาช้างมาใส่ได้ศาลานี้ไม่เล็กนะพอได้นะมันก็จะมีช้างแต่ถ้าเราป่าไม่มีเอาช้างออกช้างก็ไม่มีในนี้ศาลานี้ก็ว่างจากช้างศาลานี้ยังไม่ว่างจากคนศาลานี้ก็ว่างจากช้างว่างจากป่าไม่ว่างจากคนศาลานี้ถ้าเอาคนออกหมดศาลานี้ก็ว่างจากคนแต่ศาลานี้ยังไม่ว่างจากเสายังไม่ว่างจากพื้นถ้าเอาเสาออกเอาพื้นออกศาลานี้ก็ว่างจากเสาจากพื้นอะไรงี้เป็นต้นในมหาจุลสุญญตสูตรจุลสัตสูตรท่านพระพุทธเจ้าจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนงี้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าว่างจึงมีที่มีจุดมีที่หมายมีบริบทของมันนะมีปฏิสัมพัทธ์ของมันนะถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าว่างอะไรลอยๆว่างมาไปชี้ๆไม่ได้นะมันที่นี่เนี่ยของเรามีเมตตาเราอาจจะมีเมตตายังไม่มากเราก็ฝึกให้มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสารณีธรรม6มี1เมตตากายกรรม2เมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรม4สาธารณโภคี5ศีลสามัญญตา6ทิฏฐิสามัญญตานี่6ข้อเมตตาอละเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาตมาขอผ่านสาธารณโภคีจะขอเน้นขออธิบายศีลสามัญญตากับทิฏฐิสามัญญตาอีกเล็กน้อยศีลก็คือหลักเกณฑ์คือหลักคือรัฐธรรมนูญคือกฎคือหลักคือระเบียบคือวินัยต้องมีหลักมีระเบียบวินัยร่วมกันนะมีวินัยนี้ร่วมกันมีหลักเกณฑ์นี้ร่วมกันมีกฎหมายร่วมกันมีรัฐธรรมนูญอย่างเดียวกันทิฏฐิก็คือความเห็นความเข้าใจมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันมีความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆนานาทิฏฐิมีคอนเซปต์มีค่ารวมของความรู้ความหมายความชัดว่าเราจะไปสู่ทิศนี้เราจะมีแนวคิดอย่างนี้เราจะเป็นไปในทางทิศนี้กันทิฏฐิสามัญญตา ร่วมกันเสมอสมานกันมีอะไรขัดกันเอามาปรับกันเอามาตกลงกันเอามาทำความเข้าใจกันให้มันลงตัวให้ได้ให้มันลงกันให้ได้ถ้ามันยังไม่ลงกันอยู่ก็ไม่สามัญญาตาถ้ามันลงกันได้ก็เรียกว่าสามัญญาตาอานาคอนิสีนกับทิฏฐิทีนี้มาสู่สาธารณโภคีบุญนิยมนี่เป็นสาธารณโภคีสมัยพระพุทธเจ้านั้นยังทำไม่ได้เพราะในยุคพระพุทธเจ้านั้นคนยังไม่มีความรู้และคนยังมีสังคมยังเป็นอย่างนั้นเป็นสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสังคมที่เผด็จการเด็ดขาดมีสมบูรณาญาสิทธิราชมีแต่คือเอาอำนาจบาดใหญ่กันอย่างเผด็จการราชาเพราะงั้นใครจะไปทำลายราชาลงยังไม่ได้เลยในยุคโน้นเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นจึงลำบากสองนอกจากราชาเป็นเผด็จการเด็ดขาดอย่างนั้นแล้วยังเป็นยุคของทาสไม่ใช่ราชาก็มีทาสมีเจ้าทาสนายทาสเป็นระบบของทาสคนไม่มีสิทธิในตัวคนได้ไม่มีสิทธิอะไรเลยทาสนี่เหมือนสิ่งของเหมือนวัตถุเหมือนดินเหมือนหินนายทาสเป็นเจ้าของนายทาสจะฆ่าจะแกงจะทำร้ายทำลายจะทำยังไงก็ได้เหมือนไม่ใช่คนเหมือนยิ่งกว่าสัตว์เพราะสัตว์มันยังไม่ยอมมันยังสู้คนบ้างถ้าทาสแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนายทาสแม้แต่เป็นลูกของนายตัวเล็กๆน้อยๆจะขี่รถหัวเยี่ยวรถหัวจะทำยังไงทาสต้องยอมทุกอย่างสมัยนั้นเป็นสมัยทาสสามยังไม่เข้าใจสิทธินั่นเองสิทธิมนุษยชนยังไม่รู้ดีเลยว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีสิทธิในกายทางกายกรรมสิทธิในทางวจีกรรมสิทธิในทางมโนกรรมยังไม่มีความรู้ในทางสิทธิอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงทำสาธารณโภคีมาถึงขั้นคารวาสไม่ได้ยุคนี้หมดสมบูรณาญาสิทธิราชหมดทาสระบบทาสหมดความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนสูงพอมีปัญญาพอเพราะฉะนั้นจึงมาเรียนรู้สิทธิแม้แต่สิทธิอะไรหลายๆอย่างเรามีเราก็ยังไม่ยึดสิทธิหรือไม่ยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราได้พระพุทธเจ้าท่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้ก็ให้คฤหัสถ์นี่แหละสมัยพุทธเจ้านั้นทำได้แต่สงฆ์เป็นสาธารณะภคีแต่สงฆ์เป็นของส่วนกลางตรงนี้แหละไม่เหมือนคอมมิวนิสต์เหมือนเพราะเป็นส่วนกลางแต่ไม่เหมือนเพราะส่วนกลางนี้ทุกคนเอามาให้ส่วนกลางเพราะสมัครใจนะโอ้โหหกโมงแล้วสาธารณโภคีเนี่ยนะของคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยของเขาบังคับแล้วเขาไม่มีปัญญารู้ว่าการที่เสียสละเอามาลงส่วนกลางแล้วก็มาให้คนอื่นเขาจัดการแล้วก็ไว้ใจกันคนที่ดูแลส่วนกลางจัดสรรส่วนกลางแจกจ่ายเจือจานเฉลี่ยเรียกว่ามีเศรษฐกิจมีเศรษฐศาสตร์มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะแพร่ควรจะเฉลี่ยผู้น้อยไปให้ผู้ที่ควรได้รับผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่อย่างนั้นอย่างนี้เฉลี่ยไปอย่างเสมอสมานอย่างยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ก็เป็นคนมีภูมิปัญญาที่จะจัดสรรเป็นคนบริหารเรื่องของส่วนกลางหรือทรัพย์สินคารส่วนกลางทรัพยากรส่วนกลางเพื่อที่จะเฉลี่ยให้แก่ประชากรให้แก่คนที่ลูกบ้านหรือว่าคนอื่นๆที่เขามีสิทธิ์ควรจะได้ให้แก่เขาแก่เขาแก่เขาแก่เขาแก่เขาอย่างสุจริตยุติธรรมคนบริหารก็เป็นคนมีปัญญาแท้ไม่มีกิเลสหรือกิเลสน้อยส่วนคอมมิวนิสต์นั้นคนบริหารเขาก็ไม่ได้ลดกิเลสเขาไม่เอาศาสนาเขาไม่เอาสัจธรรมด้วยเป็นวัตถุนิยมเป็นวัตถุนิยมเป็น materialism อย่างสมบูรณ์เขาไม่เอาเลยเขาหาว่าทางศาสนานี่เป็นพวกจิตนิยมเป็นพวกวิญญาณนิยมอะไรไปอย่างนั้นเขาก็ตีทิ้งด้วยนะมากนี่ตีทิ้งทางจิตนิยมเลยนะไม่เอาจิตเพราะงั้นมันถึงพังไม่ได้เรื่องส่วนศาสนาพุทธนั้นเรียนเรื่องจิตนี่แหละเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วก็ละกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นแก่ตัวจริงๆไม่มีความโลภโกรธหลงหรือความโลภโกรธหลงน้อยสังคมที่มีความโลภโกรธหลงน้อยเห็นแก่ตัวน้อยไปเสพไปติดอะไรเนี่ยน้อยลงไม่เสพไม่ติดอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่บำเรอตนเมื่อไม่บำเรอตนจึงสร้างสรรค์ขยันเพียรทำเพื่อผู้อื่นนะไม่หลอกไม่ใช้กลเล่เพราะว่ารู้ว่าหลอกหรือกลเนี่ยเล่กลเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวก็พยายามไม่ทำเลวไม่ทำชั่วจึงเป็นคนที่เจตนาทำดีเพราะงั้นคนที่ได้ฝึกปรือได้เรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้ามาแล้ว ได้เป็นจริงของศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงมีส่วนดีของในแง่ของคอมมิวนิสต์เขามองของคาร์ล มาร์กซ์แกมองจุดดีของคอมมิวนิสต์จุดดีที่ว่ามันเป็นส่วนกลางส่วนรวมแล้วก็สะพัดแจกจ่ายเป็นในทางลักษณะทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยออกไปให้ทั่วถึงกันเฉลี่ยลาภคือลาภธรรมิกาสาธารณโภคีนี่แหละได้ลาภมาโดยธรรมเป็นสิทธิของเราแต่เราก็เสียสละสิทธิของเราเอาเข้าส่วนกลางให้เขาสาธารณโภคีเป็นสาธารณะแล้วให้แบ่งกินแบ่งใช้ทั่วไปมันจึงเป็นเรื่องของความอิสระเสรีภาพความยินดีความเต็มใจที่จะสละเพราะเรารู้ว่าการสละเป็นเรื่องดีเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นการไม่เห็นแก่ตัวเป็นการเกื้อกูลเราก็เป็นคนได้บุญได้กุศลได้คุณค่าได้ความดีเราก็ได้นามธรรมอันนี้จริงเป็นวิบากก็เอาถ้าคุณไม่เชื่อวิบากพิสูจน์ชาตินี้ก็ได้ว่าคุณเป็นคนมีประโยชน์เพราะคุณได้ให้เขาก็ได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้เขาไม่มีกินเขาได้กินเราก็พอกินเพราะฉะนั้นบุญนิยมนี่ต่างกับทุนนิยมขอสรุปจบบุญนิยมนี่คือพึ่งตนเองแล้วก็เลี้ยงผู้อื่นบุญนิยมนี่พึ่งตนเองได้แล้วก็เลี้ยงผู้อื่นส่วนทุนนิยมนั้นเอาของผู้อื่นมาเลี้ยงตนไม่จบไม่สิ้นเป็นปากครวยทุนนิยมคือเอาของผู้อื่นมาเลี้ยงตนไม่จบไม่สิ้นเป็นปากครวยส่วนบุญนิยมนั้นพึ่งตนเองแล้วเลี้ยงผู้อื่นพึ่งตนเองได้แล้วก็ได้เลี้ยงคนอื่นเพราะฉะนั้นเป็นมหาก้นกลวยบุญนิยมนี่มหาก้นกลวยลดที่ตนเองติดยึดอยู่ลดลงมาจนกระทั่งไม่ติดมายึดมาเป็นก้นกลวยสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องบำเรอตนเองเลยแต่ขยันหมั่นเพียรก็จึงพึ่งตนเองในสิ่งที่น้อยสิ่งที่ไม่มากรู้จักพอมีเขตของความพอนอกนั้นก็มีแต่ความขยันท่านไม่สันโดษในกุศลพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสชัดเจนว่าไม่สันโดษในกุศลหมายความว่าในกุศลไม่มีวันพอไม่สันโดษในกุศลในกุศลนี่ไม่มีวันพอมีแต่คุณงามความดีสร้างเกื้อกูลคนอื่นเพราะฉะนั้นระบบบุญนิยมกับทุนนิยมนี้จึงเป็นลักษณะสองอย่างคนละตระกูลแต่บุญนิยมไม่เป็นภัยต่อทุนนิยมเพราะบุญนิยมเป็นตระกูลให้ส่วนทุนนิยมนั้นเป็นตระกูลเอาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งให้คนหนึ่งเอาอยู่ด้วยกันได้แต่ส่วนตระกูลทุนนิยมนั้นต่างคนต่างจะเอาก็แย่งกันอย่างที่เป็นอยู่ในโลกแย่งกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมย่องแย่งกันโดยหลอกคนอื่นว่าฉันไม่ได้เอาของคุณนะฉันมาเกื้อกูลอย่าง IMF เนี่ยเขาก็บอกมาช่วยเธอนะมาช่วยประเทศไทยนะคุณเชื่อไหมมันก็เอาในวิธีการที่คุณเองคุณไม่รู้เท่าทันไม่ได้ทางรูปธรรมมันก็เอานามธรรมอย่างน้อยมันก็เอาคุณเป็นทาสทางเศรษฐกิจคุณเป็นหนี้ที่คุณใช้หนี้ฉันไม่ได้อาตมาอธิบายแล้วใช่ไหมว่าไม่รู้หรือว่า IMF มันมาให้กู้เนี่ยไทยไม่มีทางจะไปใช้หนี้มันได้หรอกเพราะ GDP ของไทยวันทุกวันนี้เนี่ยปีหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยปีหนึ่งที่ใช้ให้แก IMF หรือใช้ให้แก่มีสักอะไรก็ว่าเนี่ยเท่าไหร่คิดแล้วอื่นๆอีกไม่ใช่มีเท่านี้นี่เพราะฉะนั้นคิดแล้ว GDP ของไทยขณะนี้เนี่ยรวบรวมแล้วเสร็จรายได้ของประเทศงบประมาณของประเทศเอาไปใช้หนี้มันนี่ยังไม่พอเลยรายได้ของประเทศตัดไปแล้วจะเอาไปใช้หนี้ดอกเบี้ยมันยังไม่พออย่าไปพูดถึงใช้ต้นเลยคุณสุพลใช่ไหมคำนวณเมื่อวานนี่บอกว่าอีกกี่พันไปกี่ปีอีก 6,000 ปีใช้หนี้หมดโอ้โหศาสนาพุทธไม่เหลือเลยนะศาสนาพุทธ 5,000 ปีเอง 6,000 ปียังจะใช้หนี้หมดเนี่ยคุณจะเกิดแล้วเกิดอีกกี่รอบเนี่ยนะเอาละอาตมาพูดไปแล้วมันก็คงจะยืดยาดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรอาตมาไม่ได้พูดมากว่าคุณชัยวัฒน์พูดมั่งคุณโสพลพูดมั่งคนที่พูดเรื่องนี้ คุณจำลองพูดบ้างคนที่จะพูดถึงเรื่องรูปธรรมเรื่องของโลกเรื่องของสังคมพวกนี้อีกเยอะแยะก็พูดกันไปอาตมาก็มาเจาะลึกในเรื่องของนามธรรมเรื่องของศาสนาเรื่องของสิ่งที่สำคัญถ้าจิตไม่เป็นจริงคนเราไม่เป็นโสดาบันไม่เป็นพระอริยะไม่เป็นคนโลกใหม่คือโลกโลกุตระจริงแก้ไขไม่ได้หรอกมันเลาะแหละเพราะกิเลสมันไม่หมดจริงกิเลสมันหมดจริงมันก็ฟื้นมาได้ช่องคุณเห็นไหมพวกนักปฏิกิริยาสังคมพวกอะไรล่ะที่เขาเรียกพวกอะไรพวกที่มีอุดมการณ์ในยุคไหนยุค6ตุลาคมยุค14ตุลาคมยุคอะไรเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงได้ดีๆไปหมดแล้วแล้วลดไหมพวกนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมวูบวาบใครก็คิดออกคุณก็คิดออกแล้วคุณไปได้บัลลังก์นั้นดูสิล่ะแต่นี่เป็นรัฐมนตรีพูดกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเขาก็เป็นงั้นลาบลดสรรเสริญหยอกไปหมดแล้วนะกี่คนกี่คนนะขณะนี้ก็ยังเหลือเชื้ออยู่คนเหล่านั้นคนมาแต่ยุค14ตุลาคนมาแต่ยุค6ตุลาดูสิคุณพึ่งเขาได้ไหมพึ่งไม่ได้หรอกก็นึกว่าดีเท่าที่เขาทำมาก็นึกว่าดีอาจจะดีพอสมควรแต่มันไม่จริงมันไม่ลดโลภโกรธหลงมันไม่ลดลาภะมันไม่ลดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจริงมันไม่เรียนรู้เป็นโลกุตระตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นมันไม่เป็นอริยชนแบบพุทธศาสนาที่แท้จริงมันไม่เกิดจริงมันไม่จิตเกิดจริงเป็นจริงมันจึงไม่ได้เอาละของชาวอโศกอาตมาขอยืนยันว่านี่พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเมืองหรือชุมชนของราชธานีศรีสะอะไรก็แล้วแต่พวกอโศกเนี่ยคนพวกอโศกเนี่ยกิเลสไม่ลดจริงคุณอย่าเพิ่งรีบตายอายุยืนๆซะหน่อยอยากจะให้อยู่คนละ100ปี200ปีเพื่อดูซิว่าอโศกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปหรือว่าจะเจริญไปในรูปนี้หรือว่ามันก็สร้างภาพไว้ว่ากดข่มไว้สักพักนึงเดี๋ยวอีก10ปี20ปีต่อไปมันก็บรรลัยไปไม่รอดมันก็ไอ้เหมือนกันละเหมือนอย่างกับที่พูดเหมือนเอามาแสดงอุดมการณ์แล้วเสร็จแล้วอุดมการณ์นั้นเขาไปได้โอกาสได้บัลลังก์แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ได้แล้วได้เลยเหมือนศาสนาพุทธที่อาตมาอธิบายแล้วว่าได้แล้วได้เลยนะแม้แต่โสดาบันเนี่ยเป็นโสตาปันนะเข้ากระแสแล้วก็ยังมีเที่ยงอย่างเที่ยงแท้ยิ่งเป็นตถาคตาอวิทตาอนัญตตาเป็นอรหัตผลในกิเลสที่แท้จริงแล้วเนี่ยได้แล้วไม่มีเวียนกลับตายสนิทดับแล้วดับเลยตายแล้วตายเลยกิเลสตายแล้วตายเลยเพราะฉะนั้นคนนี้จึงไม่เลาะและไม่มีการหลอกล่อไม่มีการเวียนกลับได้แล้วได้จริงเราไม่ติดยึดเราไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปมีกิเลสไม่ต้องไปกินไก่ย่างไม่ต้องไปกินอะไรอีกมันก็จะไม่กินมันมีมันก็ไม่กินมันไม่อยากมันไม่ได้มีอัตสาธามันไม่มีรสอร่อยอีกแล้วแล้วมันจะไปเสพทำไมเล่าหรือจะเสพก็ได้แต่เสพก็ไม่ได้เป็นรสอร่อยอาจจะอนุโมทนาทานนะคุณอาจจะบังคับให้อาตมาดื่มเหล้าอาตมาก็ดื่มได้ดื่มเหล้าแต่อาตมาก็ดื่มถ้าถูกบังคับอาตมาก็ดื่มไปแต่อาตมาไม่ได้ติดไม่ได้ยึดไม่ได้มีรสอร่อยไม่ได้มีความอยากเลยในจิตใจแล้วไปทำทำไมคนเห็นคนก็ว่านะคนเห็นก็บอกกันมาดื่มเหล้าทำไมเป็นพระมาดื่มเหล้าทำไมคุณก็บอกไม่รับนับถือบางคนตีทิ้งเลยเออนี่ดื่มเหล้าแต่จริงๆที่อาตมาพูดไปนี่อาตมาก็ไม่ไปดื่มเหล้าหรอกนะสมมติให้ฟังอะมันไม่ได้เป็นอะไรเอาเป๊ปซี่โคล่าเนี่ยอาตมาไม่ให้กินกินก็กินได้แต่กินแล้วอาตมาก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยินดีอะไรแต่ถ้าไปกินเล่นกินหัวกินแหมบัดเดี๋ยวก็เอาเป๊ปซี่หน่อยสิโคล่าหน่อยสิกินแล้วก็ติดก็ยืดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็เรียกกินบอกว่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทำไมไม่ทิ้งหมากเคี้ยวหมากจับอยู่เป็นพระอรหันต์แล้วก็หมาไปเคี้ยวมันทำไมแล้วมันเสพติดไม่เคี้ยวก็ได้ทิ้งก็ได้ก็ทิ้งซะสิให้คนเข้ามาว่าทำไมล่ะมันของหยาบๆบุหรี่ติดอยู่ในสูบบุหรี่ได้จิตว่างสูบไม่สูบก็ได้แล้วเลิกสูบซะสิไปสูบอยู่ทำไมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าจริงสรุปแล้วได้จริงเนี่ยลองพิสูจน์ดูอาตมาว่าบุญนิยมนี่แหละจะกอบกู้โลกทั้งโลกตอนนี้อเมริกาอย่างที่ชัยวัฒน์พูดบ้างคุณสุพลพูดบ้างอะไรบ้างเนี่ยกำลังหนักอาการหนักเขาจะต้องพยายามเป็นหาอาณาจักรเพื่อที่จะต้องเพราะมันหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยเนี่ย อเมริกานี่แหละเป็นวัฒนธรรมที่ เลวร้ายอยู่ตอนเนี้ยมันเครื่องมันรู้มันใหญ่มันยิงมันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยโอ้โหสบายทุกอย่างเลยเครื่องอํานวยความสะดวกไอ้นวลในนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะจะมันกําลังครอบงําทางวัฒนธรรมแบบนั้นหนักแล้วเค้าก็ต้องเลี้ยงตัวเข้าหูตอนนี้เนี่ยก้นกลวงนะอเมริกาลึกๆก้นกลวงสักวันนึงก็จะรู้ว่าไอ้ฟองสบู่ไทยแตกนี่ไม่เท่าไหร่หรอกฟองสบู่อเมริกาแตกสักวันนึงเถอะสักวันหนึ่งเธอจะนึกถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เอาละอาตมาคิดว่าพูดไปอีกก็ไปได้เรื่อยๆนะเรามีเวลาเท่านี้ไว้มีปัญหาอะไรก็ไว้9โมงมาถามถ่ายกันมีอะไรก็ค่อยว่ากันขยายความกันตอนนั้นขยายเวลาไป2ชั่วโมงครึ่งก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงสำหรับช่วงนี้พอก่อนเอวังเราก็มาก่อนจะทานข้าวก็มาย้ำความรู้เพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตของเราเองเนี่ยพัฒนาเจริญต่อไปสังคมของเราที่เป็นสังคมที่มีการย้ำมีการพูดกันแนะนำกันเอามาจากตำราบ้างเอามาจากสัจธรรมที่เราได้เรารู้กันบ้างซึ่งเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบสูงสุดสังคมอย่างพระพุทธเจ้าพยายามสร้างสรรค์มาเป็นต้นแบบที่สูงสุดแล้วเราก็เอามาพยายามเรียนรู้เอามาปฏิบัติกระทำให้มันเกิดมันเป็นจริงทุกวันนี้ชาวโสเราอาตมาถือว่าเราได้ผลจากที่พระพุทธเจ้าได้พาทำได้สั่งสอนได้มอบหมายสิ่งที่ดีที่สุดในมนุษย์โลกอาตมาว่ามนุษย์โลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีอะไรมันดีเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบซึ่งอาตมาก็เคยย้ำกับพวกเรามาเสมอตอนหลังนี่ย้ำบ่อยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนเราและท่านก็ได้เกิดมานับชาติไม่ถ้วนเหมือนเราแหละแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วท่านศึกษาท่านภาคเพียรศึกษาก่อนเราศึกษาทุกชาติทุกชาติเมื่อท่านตั้งแต่ท่านได้สำนึกได้รู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตก็เกิดมาเพื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพิสูจน์ศึกษาปฏิบัติพิสูจน์ไปสู่จุดที่ดีที่สุดละที่มนุษย์จะพึงมีได้ท่านก็พอรู้ทางรู้ว่าชีวิตจะต้องทำอย่างนั้นท่านก็ทำมาเรื่อยทำมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นมนุษย์ที่สูงสุดในความเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ได้ประสบผลสำเร็จสูงสุดนับชาติไม่ถ้วนพอเราเองเราได้ศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เอามาสอนไว้เราได้ศึกษาตามพระพุทธเจ้าว่าอ๋อที่เราเกิดเราเป็นเรารู้ทิศทางอย่างนี้ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนกับเพราะเราใส่ใจศึกษาพอรู้พอเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติพิสูจน์หรือปฏิบัติภาคเพียรเอาให้ได้ผลเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบก็คือวิบากกรรมสั่งสมแล้วมันเป็นสมบัติถ้าเราสั่งสมผิดไปทำผิดนอกทางที่ไม่ใช่ทางที่จะมาทางนี้มันก็ไปได้อย่างหนึ่งถ้าเราสั่งสมถูกสังสมที่มันเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจะมาทางนี้ต้องทำอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้สังสมเอาให้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครสะสมภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเอาได้มากเท่าไหร่ก็ได้จริงสังสมไปแล้วเราจะเห็นผลอาตมาเชื่อว่าพวกเราได้ปฏิบัติมาพอสมควรนี่แม้แต่เราไม่รู้ชาติก่อนๆแค่ชาตินี้เราภาคเพียรเอาเนี่ยได้ไหมได้ชาตินี้เราก็พิสูจน์เราชัดเจนแล้วว่าได้มากได้น้อยแล้วแต่บางคนได้มากเพราะบารมีดีบางคนได้น้อยแม้จะภาคเพียรมากกว่าด้วยซ้ำ ภาคเพียรมากกว่าแต่ได้น้อยเพราะบารมีที่สั่งสมมานี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าบารมีเดิมนี่มีผลถ้าบารมีเดิมเราไม่มีดีมาก่อนไม่ได้สั่งสมวิบากดีมาก่อนมันก็ช้ารู้ช้าปฏิบัติได้ช้าเพราะเราจะเห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ต้องทำเอาต้องฝึกฝนเอาอดทนเอาภาคเพียรเอาอุตสาหะเอาเหน็ดเหนื่อยเอาแล้วเราก็จะได้ได้ก็สั่งสมไปชาติแล้วชาติเล่าเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติจนมาถึงที่สุดวิเศษสุดและลักษณะเป็นอย่างไรอาตมาก็ย้ำสู่พวกเราฟังเสมอลักษณะเป็นไปอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เป็นข้อสรุปซึ่งถ้าสรุปว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคนทุกคนเข้าใจคนข้างนอกก็เข้าใจเออคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดีดีแน่ๆแต่ว่าเป็นไปได้ไหมเขามีลักษณะเป็นไปได้แล้วถ้าเขาเป็นไปได้แล้วสังคมที่มีคนชนิดนี้คนชนิดที่ลดโลภโกรธหลงนี้ได้ยิ่งเป็นสังคมที่มีคนลดโลภโกรธหลงได้มากมันจะเป็นยังไงเขาไม่เคยรู้อโศกเราพยายามภาคเพียรมาอาตมาว่าพาธรรมมาอย่างมั่นใจว่ามันถูกทางนะแล้วมันก็ได้มาขนาดนี้เราเห็นรูปพอสมควรใช่ไหมเห็นรูปร่างพอสมควรเออลดโลภโกรธหลงแต่ละคนพยายามภาคเพียรแม้กิเลสมันจะยังเหลืออยู่เขาพยายามฝึกฝนละล้างของตนของตนแต่ละคนรับผิดชอบของตัวเองลดโลภโกรธหลงลดโลภโกรธหลงรู้ตัวให้ได้แล้วก็ลดพยายามลดจริงๆการพยายามลดและไอ้สิ่งที่ลดได้แล้วคนที่ลดได้แล้วมารวมกันอยู่มันก็เกิดผลเกิดเป็นรูปธรรมว่าอ๋อสังคมที่ต่างคนต่างไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวหรือว่ามันจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างกับพยายามลดยังเหลือก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างนี้สังคมมันจะอยู่ยังไงมันจะแย่งชิงกันไหมมันจะทะเลาะเบาะแว้งกันไหมมันจะเป็นความสุขความทุกข์ยังไงมันจะมีวัฒนธรรมยังไงมันก็เป็นรูปร่างขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ปากพูดโดยไม่ต้องมีใครมาประกาศหลักการประกาศทฤษฎีอะไรก็ได้แต่มันก็จะเป็นก็มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่มันเป็นมาเนี่ยเราทำมากันไม่กี่สิบปีไม่นานนักเราก็เห็นรูปร่างแล้วพอสมควรเห็นจนกระทั่งเรามั่นใจขึ้นคนที่มีดวงตาคนที่มีปัญญาบอกมั่นใจเออรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยดีสังคมนี้เราพอใจเราจะอยู่กับสังคมนี้แหละหลายคนตัดสินใจว่าขอตายกับสังคมนี้แหละโดยเฉพาะคนอายุมากๆแล้วเนี่ยเข้าใจดีเนี่ยไปไหนพอมันอายุมากแล้วไปไหนก็ยากอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแม้คนอายุกลางๆ30 40อะไรก็ตามเห็นมั่นใจแล้วก็เอออยู่อย่างเงี้ยไปทางเนี้ยไปให้ได้เอาให้ได้สู้กับกิเลสของตัวเองมันจะไม่ได้ก็เพราะกิเลสของตัวเองนี่แหละถ้ามันจะไม่ได้นะถ้ากิเลสของตัวเองเราเอาชนะกิเลสของตัวเองได้มันอยู่ได้แน่ชัดเจนมั่นใจกระทำไปส่วนเด็กๆเนี่ยก็ยังบางคนอาจจะรู้บ้างบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอยู่เงี้ยชัดเจนจะอยู่เงี้ยก็พักเพียรไปเด็กบางคนจะบอกว่าอาจจะยังบอกไม่เข้าใจนักก็เอ้ายังไม่รู้ว่าดีก็ดีไปก่อนเถอะแล้วก็เรียนไปศึกษาไปนะอย่างน้อยศึกษาไปจากที่อยู่ที่นี่อย่างมัธยมเนี่ยอยู่สัก6ปีเนี่ยก็จะได้รับการรับรู้พอสมควรทีนี้นอกจากเราเองเราก็รู้ของเราผู้มั่นใจกับมั่นใจของเราผู้เห็นว่าดีก็ดีผู้เห็นว่าดีแต่ยังทำไม่ได้ก็ภาคเพียรไปมันก็เกิดพฤติกรรมจริงของคนที่สังวรระวังสำนึกแล้วรู้แล้วหรือได้แล้วมันก็ได้มาเป็นสัดส่วนอย่างนี้ตามสัจจะตามเป็นจริงทีนี้เรารู้ของเราไม่เท่านั้นข้างนอกเขามองมาเหมือนกันเขามองมาเขาก็แลเขาก็ดูเขาก็ศึกษาเขาก็พยายามตรวจสอบเราอยู่เหมือนกันตั้งแต่กระแสที่เราทำมันรูปร่างก็ยังไม่ค่อยดียังไม่มีรูปร่างชัดนักเราก็มุ่งหมายพยายามภาคเพียรได้ผลยังไม่มากคนข้างนอกเขาก็ยังเข้าใจยังไม่มากด้วยเขายังระแวงยิ่งแต่ก่อนนี้มีสังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็น ลัทธิหรือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นแบบที่เขาเองเขาเห็นว่าเป็นศัตรูเลยเขาไม่อยากให้คนเป็นสังคมอย่างนั้นมันบังคับมันเป็นลักษณะมันไม่อิสระเสรีภาพนะไม่อิสระเสรีภาพนี่แหละเป็นหลักใจแม้ว่าในเรื่องของการที่จะมีส่วนรวมส่วนกลางมากๆเอามาเฉลี่ยแก่กันและกันเขาก็รู้ว่ามันดีแต่ในเรื่องของบังคับแล้วก็มีเผด็จการหมู่มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้บริหารโดยเด็ดเผด็จการเลยโดยเบ็ดเสร็จอันนี้แหละเขาไม่ชอบมันเป็นลักษณะเผด็จการชนิดหนึ่งเผด็จการหมู่พรรคไม่มีเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใครจะคิดยังไงไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์กระทำเขาบงการคณะก็จะรวมคณะเขาบงการอย่างเดียวลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ชอบกันประชาธิปไตยหรือพวกอิสระเสรีภาพก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ต่อต้านกันแต่ลักษณะเด่นของคอมมิวนิสต์ก็คือมีลักษณะรวมมาเป็นส่วนกลางแล้วก็บริหารส่วนกลางนั้นออกเฉลี่ยแก่กันและกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็บริหารส่วนกลางนั้นออกเฉลี่ยแก่กันและกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลักษณะเด่นอันนี้แม้จะดีเขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่ามันบังคับมันไม่อิสระเสรีภาพอย่างที่กล่าวแล้วนะเพราะเขาจึงไม่ยอมรับเลยที่นี่ของเราเนี่ยพอเริ่มต้นเราก็ประกาศของเรามีลักษณะส่วนกลางลักษณะมาลดละลักษณะเหมือนถูกบังคับให้จิตใจนี่อดทนฝึกฝนลดละพยายามจะเสียสละให้มากขึ้นด้วยมันก็เหมือนถูกบังคับไกลๆถ้าเขาไม่เข้าใจว่าใจใครใจมันใจของคนที่จะมาทำอย่างนี้เนี่ยใจเขานิยมเองเขายินดีเองเขาพอใจจะมาทำเองเต็มใจที่จะมาปฏิบัติมาลดละอย่างนี้เองคนข้างนอกเขาไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วเขาก็ยังสงสัยว่าอันนี้มันจะมีลัทธิเดียวกันกับคอมมิวนิสต์ใช้วิธีบังคับเหมือนกันเข้ามาแล้วก็ใช้กรอบบังคับอะไรต่างๆนานาพอมาเข้ากรอบนี้แล้วมาอยู่ลัทธินี้แล้วถ้าออกไปแล้วจัดการไม่ได้ถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดเผยความลับอะไรก็แล้วแต่เขาก็ระแวงอะไรต่ออะไรว่าจะเป็นอย่างคอมมิวนิสต์ระแวงมากเลยในยุคทุกที่มีกฎหมายคอมมิวนิสต์นั่นน่ะพวกเรานี่อยู่กันอย่างโอ้โหระมัดระวังมากในเรื่องว่าอย่าให้เขาเข้าใจเป็นคอมมิวนิสต์ขณะนั้นก็ยังสาดว่าพวกเราเป็นคอมมิวนิสต์อยู่หน้าดูแต่ก็ไม่เป็นสุดท้ายก็ทางการจริงๆเขาสำรวจอะไรต่ออะไรแล้วเขาก็จัดเราเข้าว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ไม่ได้นอกจากกระแสเล่าลือกระแสโพลธนาให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเราใส่ร้ายเราเท่านั้นแหละกระแสใส่ร้ายก็พอเป็นไปคนฟังตามกระแสใส่ร้ายก็เชื่อตามบ้างแต่ในแนวลึกเนี่ยเป็นกอรมน.เป็นอะไรต่างๆนานาพวกนี้คนลึกๆคนที่เขาทำงานจริงเข้ามาสอบเข้ามาสอดแนมเข้ามาสังเกตการเข้ามาค้นเอาความจริงสุดท้ายเขาได้ความจริงออกไปรายงานหน่วยงานของประเทศหน่วยงานที่จะรักษาความสงบหน่วยงานที่จะรักษาความดีงามของสังคมตามหน้าที่ของเขาก็มาสอบตรวจสอบสอดแนมทำอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะมาพิสูจน์ลึกๆจริงๆของพวกเราแล้วปรากฏว่าเอาออกเป็นรายงานผลของการพิสูจน์อโศกแล้วเราก็ไม่เคยมีถูกจับแม้แต่ในส่วนบุคคลหรือส่วนกลุ่มว่าชาวอโศกนั้นถูกจับในข้อหาประเด็นคอมมิวนิสต์ส่วนบุคคลก็ไม่มีส่วนกลุ่มก็ไม่มีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจนบัดนี้ไม่มีใครได้ถูกจับในข้อหาคอมมิวนิสต์เลยก็แสดงว่าเราสามารถที่จะทำลักษณะที่มันคล้ายคอมมิวนิสต์ตรงที่มีส่วนกลางมีการเฉลี่ยทรัพย์สินแจกจ่ายเชื้อจานกันเกื้อกูลกันออกไปสงเคราะห์กันออกไปลักษณะ ที่คล้ายๆกันกับคอมมิวนิสต์เด่นๆตรงนี้ทั้งที่เราก็เหมือนมากแต่มันก็มีนัยยะที่อิสระเสรีภาพเข้ามายืนยันว่าพวกเรานี่มีอิสระเสรีภาพไม่ได้บังคับไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับคอมมิวนิสต์เลยเป็นอิสระเสรีภาพมีปัญญาเข้ามาโดยสมัครใจเข้ามาโดยยินดีไม่ได้เป็นผีบาปผีบุญผีบ้าผีบุญชนิดที่หลอกลวงใช้อะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเรื่องที่ครอบงำทางความคิดแล้วก็ให้งมงายกันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในประเด็นข้อหาที่ถูกจับในลักษณะผีบ้าผีบ้าผีบุญนะเขาเคยมีลัทธิผีบ้าผีบุญผู้นำหมู่เนี่ยหลอกลวงใช้วิธีนนนี่ให้คนหลงเชื่อตามงมงายแล้วก็เป็นมวลเป็นหมู่ไปนะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงข้อหานั้นก็ไม่มีนะชาวโสกเราไม่มีเพราะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาถึงปีนี้เกือบ30ปีแล้วเราเริ่มต้นตั้งกลุ่มจริงๆพ.ศ. 2516อโศกเนี่ยจำไว้เราเริ่มต้นกลุ่มอโศกเนี่ยเริ่มต้นจับกลุ่มเป็นกลุ่มอโศกเลยเป็นตัวตนเองแล้วก็มีกลุ่มมีหมู่รวมเป็นเรื่องเป็นราวกลุ่มน้อยมีสมณะมากี่รูปอาตมาจำไม่แม่นแต่มีสิกขาเจ็ดรูปจำสิกขาได้สิกขาเจ็ดรูปไปรวมกันณแดนอโศกเริ่มต้นมีสิกขาแต่งสิกจะน้ำตาลออกมาเลยออกจากวัดอโศกการามาจากชุดขาวเปลี่ยนเป็นชุดน้ำตาลตั้งแต่เดินทางก่อนออกจากวัดนั้นกลางคืนมืดมืดเช้ารุ่งเช้าตีสามตีสี่ออกมากันลุยเดินเงินใหญ่เลยนะออกมาฮะสมณะกี่รูปอาตมาจำไม่ได้ไงจำไม่ได้ว่ากี่รูปมีตอนนั้นเรามีประเภทพวกเตรียมบวชด้วยนะเตรียมบวชด้วยมีนาคตอนนั้นเราไม่ได้มีลัทธิปะเรายังไม่ได้เริ่มต้นมีระเบียบการอะไรแต่เราก็เรียกว่านาคเพราะนาคมันมีมาเก่าเป็นเหมือนนาคจะเตรียมบวชมีออกมาด้วยใครบ้างอาตมาก็จำไม่แม่นละนึกว่าจะมีใครมีฮะ ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาย ังไม่ได้เข้ามาตอนนั้นยังใหม่กว่านี ้ไปบวช ก่อนท่านธีระท่านธีระเป็นนาคท่านธีระน่ะเป็นนาคโกวิโทด้วยท่านธีระท่านธีระยังเป็นยังไม่มาท่านธีระยังไม่มาท่านธีระมาเมื่อเราตั้งหมู่แล้วท่านยังเรียนอยู่ท่านยังไม่จบท่านสัตตะก็ยังไม่ยังใหม่นะอะละค่อยๆฟื้นใครพอจําได้ค่อยๆฟื้นประวัติพงศาวดารพวกนี้กันนะเรารวมกลุ่มเดือนกุมภาพันธ์มาจําวันที่ไม่ได้เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2516ตั้งใจว่าจะลุยไปถึงแดนอโศกเลยแล้วเดินเหมือนกันเดินไม่ถึงน่ะลมพับลมเพียกันแจ่เลยสุดท้ายเลยต้องโบกรถได้รถดำขึ้นรถดำสิบล้อเข้าไปโอ้เขาเอาไปดำลงที่ปฐมโศกเอ้ยแดนอโศกไปไม่ถึงเดินบุกกันจะเป็นจะตายโอ้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงไปไม่รอดเรายังมีอินทรีย์พละเลยยังไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยยังไม่ได้อะไรใดเราถึงได้สำนึกอาตมาที่บอกโอ้โหเราอ่อนแอกันนะอาตมาถึงได้พอไปแดนอโศกได้พยายามพาฝึกฝนออกจาริกออกอะไรต่ออะไรกันหูจาริกน่าดูนะจาริกจากนครปฐมมาถึงโคราชเดินลุยกันมาจากโคราชเดินกลับไปนครปฐมอีกโอ้โหตอนนั้นนั่นจากนั้นก็เดินไปทางโน่นน่ะทางอ่างทองทางอะไรแต่พระปักเดินพอสมควรทีเดียวฝึกฝนตอนเดินเข้ามากรุงเทพโอ้โหเดินผ่านยังมีรูปถ่ายยังเหลืออยู่เลยเดินผ่านในแต่ไรแต่ไรเขาตั้งแต่เฉลิมไทยก็ยังไม่รื้อยังมีผ่านหน้าโรงเรียนเฉลิมไทยยังมีรูปมีภาพเดินเราเดินแหลกเลยรถยนต์มันคอนแล้วคอนอีกเพราะเราเดินเป็นแถวไม่กระดิกเลยไม่รู้ชนเองชนไปเดินเฉยโอ้แต่ก่อนนี่เจโตเต็มที่น่าดูน่าประวัติเก่าๆเนี่ยนะถ้าสร้างเป็นหนังนี่สนุกนะเริ่มต้นอะไรแต่พวกเรานี่สร้างหนังมาจะสนุกนะจากปีนั้น16จนถึงปีนี้เท่าไหร่อ้าวบวกลบคูณหารเร็วกี่ปี26ปี 26ปีแห่งความหลังนะไม่ใช่16 26ของเขา16ปีของสุรพลก็เรา26ปีแห่งความหลังนะมาถึงวันนี้คนข้างนอกเขามองพอเห็นรูปพอเข้าใจแล้วว่าเอ๊พวกนี้นี่มันยิ่งกฎหมายคอมมิวนิสต์ก็เปลี่ยนไปเพราะคอมมิวนิสต์มันล้มเหลวหมดแล้วนะพอคอมมิวนิสต์ล้มเหลวแล้วแต่จุดดีของคอมมิวนิสต์อันนี้เนี่ยมันซ้อนสังคมจุดดีของคอมมิวนิสต์เนี่ยเขารู้แต่เขาไม่ชอบมันไม่เป็นอิสระเสรีภาพทีนี้พอคอมมิวนิสต์ล้มเราไม่ล้มเราไม่ล้มเราแน่นอยู่แน่นแล้วก็เป็นจุดดีนี้อันเดียวกันเด่นขึ้นด้วยแล้วพิสูจน์ยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ตรงจิตวิญญาณเรายืนยันคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอาศาสนาแต่เรายืนยันศาสนาศาสนาศาสนาศาสนาศาสนาด้วยพวกศาสนาพุทธด้วยเรายืนยันศาสนาพุทธด้วยมันก็เลยเป็นจุดสนใจให้เขาสนใจจนกระทั่งมันดีขึ้นมาดีขึ้นมานั่นแหละมากลางทางพ.ศ.32ก็ถูกจับถูกศาสนาเพ่งเล็งสิเพราะมันเกินหน้าลึกๆนะอาตมาบอกได้เลยว่ามันเกินหน้าศาสนาพุทธเหมือนกันเขาทำเขาทำไม่ได้อย่างเราลดโลภโกรธหลงจนกระทั่งมามากน้อยสันโดษมาอย่างนี้เขาทำไม่ได้เราก็ทำมันก็เกินหน้าเขาก็ถึงบอกว่านี่นอกรีดนินออกอะไรก็ไม่รู้ทำในวิปริตวิปริตจากทำในอะไรไปกันใหญ่เลยทีนี้คนที่โง่ในสังคมสงฆ์เทรสมาคมจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามโง่ไม่รู้จริงๆว่านี่ถูกต้องอันนั้นผิดไม่รู้ก็มีคนพอรู้บ้างแต่ริษยาก็มีก็เลยรวมหัวกันจับจัดการเสียเนี่ยไม่ได้โตไม่ได้ปรับขึ้นศาลฟ้องใช้อิทธิพลทางโลกอย่างที่เรื่องมันเกิดเอาเราก็ยอมทุกอย่างเพื่อพิสูจน์สัจธรรมแม้ให้เราไม่ได้สิทธิในเรื่องของการแต่งตัวนุ่งห่มไม่ได้การรัฐจะต้องอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือรัฐจะต้องตามกฎหมายอะไรเราก็ไม่ได้รับทั้งนั้นอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าตัดมือตัดตีนตัดแขนตัดสิ่งที่มันจะช่วยเหลือเฟื่อฟายเราออกไปเรื่อยดังนั้นก็ตามเราก็บุกบั่นมาด้วยอุตสาหะวิริยะจนมาถึงวันนี้ศาลส่งให้เข้าไปเขาก็ใช้อิทธิพลจนกระทั่งตัดสินว่าแพ้หมดก็ตามเรามาถึงวันนี้แล้วมันยิ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นขณะนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยนะทางด้านศาสนาเองอาตมาว่านะแม้แต่ด้านกลุ่มศาสนาเองก็ชักจะจำนนความจริงและชักจะรู้ความจริงผู้ที่ไม่รู้แต่ก่อนนี่ถูกครอบงำถูกโปรปากันดาถูกโฆษณาชวนเชื่ออะไรอะไรไปมอมเมาไปอะไรไปพอมาถึงวันนี้แล้วก็ชักจะเอพิสูจน์เราก็ยืนยันหลักฐานเราอาตมานี่ยิ่งหลังๆนี่ยกพระไตรปิฎกยกสูตรยกบาลียกใหญ่เลยยกเขียนหนังสือนี่วงเล็บบาลีตาพึดยืนยันให้คุณท้าทายคุณไปพิสูจน์นั่นเองยกเลยพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนั้นเล่มนั้นข้อนั้นพระบาลีว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใส่จนรุ่มร่ามจนน่ารำคาญเลยนะใครอ่านหนังสืออาตมาเนี่ยวงเล็บพระบาลีวงเล็บพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้วงเล็บตาพึดคนอื่นเขาขนาดจบปริญญาเก้ามาได้รับความยอมรับยังไม่เท่าโพธิรักเลยโอ้โหโพธิรักเขียนนี่มันยังกับมันยอดรู้เลยมันวงเล็บบาลีวงเล็บพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้กันตาพึดตะพือเลยเจตนาอาตมาเจตนาเท่ากับท้าทายบอกคุณไปตรวจเลยบาลีอย่างนี้และก็พระไตรปิฎกเล่มนี้ข้อนี้อย่างนี้ไปตรวจเลยเท่ากับท้าทายให้ไปตรวจให้เป็นรู้หลักฐานเลยไม่จำเป็นจะต้องมาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ต้องเลยไปเลยตรวจเลยไม่ได้บิดเบี้ยวตามหลักฐานเลยเขาว่าเขากอดพระไตรปิฎกกันแจเรากอดยิ่งกว่าให้มันแน่กันสักทีที่ว่าใครแน่ผิดจากพระไตรปิฎกใครแน่ว่าถูกพระไตรปิฎกเอาให้มันแน่ๆดูอาตมาทำมาหลายปีหลังเนี่ยที่ออกหนังสือทำอะไรทำอย่างน้อยเราคิดอะไรนี่เขียนออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเจตนาเลยอาตมาเจตนาพวกเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องเราอาตมาหมายอะไรเจตนาเลยเขียนวกวนอยู่ในพวกนี้แหละเพื่อจะให้รู้ประเด็นเป้าที่ว่าพวกคุณนั่นนะมันยังพลาดตรงนั้นตรงนี้อยู่เนี่ยพวกเราเป็นอย่างงี้ๆยืนยันเลยพระไตรปิฎกเล่มนั้นข้อนี้หมวดนั้นหมวดนี้พระบาลีว่าอย่างงั้นอย่างงี้ขยายความอะไรว่ากันไปตั้งแต่ทำมาหนังสือ เราคิดอะไรนี่เขียนอันนี้ออกมามากอาตมาก็เขียนพยายามตั้งใจเขียนเหน็ดเหนื่อยพอสมควรตั้งแต่ออกเดือนละตั้ง2เล่มเนี่ยโอ้โหเหนื่อยจริงๆจะไม่มีเวลาหายใจเลยเดือนละ2เล่มนี่เขียนไม่ใช่ว่าเขียนเล่นๆเราต้องเขียนต้องอย่าให้ผิดนะอย่าให้พลาดนะพลาดโดนเลยนะตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้ยังไม่มีใครทวงมาเลยผู้รู้ทั้งหลายแหละประเรียนก้าวเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะไม่ทวงไม่มีเลยผลสะท้อนมาบอกทวงนี่ออกเลยในประกาศหรือว่าออกสู้เลยวันนี้นี่บรรยายผิดๆถูกๆก่อนนั้นวันนี้มิดอิ่มซิมยังมิดอิ่มซิมอยู่ฮะเขาไม่ได้อ่านก็ไม่ว่ากันคนไม่ได้อ่านก็แล้วไปคุณว่าสงสัยเขาไม่ได้อ่านไม่ต้องสงสัยหรอกเขาไม่ได้อ่านก็มีแน่นอนแต่คนได้อ่านคุณว่ามีมั่งไหมล่ะอาตมาไม่เชื่อนะว่ากระแสข่าวว่าอาตมาเขียนอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้คนอ่านแล้วก็ต้องไปบอกกันไปบอกว่านี่นี่นี่โพธิรักเขียนอย่างนี้นะแล้วก็ไปบอกผู้รู้อะไรแล้วเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าไม่มีอาตมาเชื่อว่ามีคนอ่านพบอย่างนี้แล้วเอาไปบอกกันนี่นี่เนี่ยโพธิรักว่างนี้นะอย่างนี้ไปบอกพวกผู้รู้ทั้งหลายแหล่นี่มีเอาเถอะอาจจะบอกว่าไม่มากก็ตามแต่คนที่มีฤทธิ์มีแรงมีอิทธิพลอยู่ในสังคมเนี่ยที่เป็นนักรู้เนี่ยเรื่องนี้ถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะหนังสือเราก็ดีเทปอาตมาพูดกับแหมบางทีเทปที่พูดมันออกไปเนี่ยโอ้โหบางทีนี่น่าดูเหมือนกันนะเทปก็ทั้งพูดทั้งเขียนเนี่ยออกไปใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้อาตมารู้ละขณะนี้ว่าเทพก็ดีหนังสือก็ดีของอาตมาเนี่ยไปถึงมือคนที่น่าจะถึงนี่มีแล้วแล้วมีเยอะด้วยมีคนมารายงานว่ามีเยอะด้วยถ้ามีเยอะไม่อ่านไม่ฟังก็อะไรมันรู้กันไปแล้วมีเยอะไว้ทำไมก็แล้วแต่เถอะมีแล้วก็ได้อ่านได้ฟังมีแล้วอาตมาก็ว่ามันเป็นความจริงที่เราสื่อออกไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานหรือว่าเราไม่เป็นอยู่อย่างปิดบังหรือว่าอย่างแฝงๆมีอะไรก็แฝงๆอำพรางอาตมามั่นใจว่าเราไม่ได้พาทำซึ่งอาตมาเคยยืนยันว่าเราเนี่ยพาอาตมาว่าพาพวกเราเดินหน้าไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวและไม่ลงใต้ดินแม้ครึ่งเมล็ดงาสำนวนนี้อาตมาพูดเองแล้วก็ทำมาตามนั้นเราไม่แฝงไม่พรางไม่ซ่อนลงใต้ดินครึ่งเมล็ดงาก็หมายความว่าไม่อำพรางไม่แฝงไม่ซ่อนทำตรงๆเปิดเผยและสู้ไปเดินหน้าไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวทุกวันนี้ก็พาทำอยู่ผลของมันก็ปรากฏว่าตอนนี้นี่เรางานหนักเคยฆ่าคนไหมนี่มันจะต้องร้องเพลงนี้ไปอีกนานไอ้คนแต่งเพลงนี้คือใครไม่รู้ฮะใครรู้ไหมพูดเป็นนิยายไปเลยใครนะบอกว่าใครแต่งนะฮะแก่นฟ้าแก่นเฟิร์นของวงคาราบาวเหรอใช่เหรอไม่ใช่เพลงงานหนักไม่เคยฆ่าคนไม่ใช่ของคาราบาวคนสร้างชาติต่างหากของคาราบาวในแอดร้องเองงานหนักไม่ใช่ไม่เคยฆ่าคนนี่อาตมาก็ยังไม่ได้เคยติดตามดูสักทีนะว่ามันของใครกันแต่งแน่แต่นั้นของคาราบาวนะรู้ไอ้คนสร้างชาตินะแต่งานหนักไม่เคยฆ่าคนนี่ไม่รู้ของใครแล้วใครร้องก็ยังไม่รู้เลยฮะฮะเป็นเพลงใต้ดินก็มีคนร้องมีคนเขาบอกไว้นะในเทปเขาบอกไว้เป็นของคณะอะไรเขาก็บอกเหมือนกันถึงใต้ดินเขาก็บอกวงรวมฮะบึ้ยเลือดเปื่อยอะไรอบสัจจงสัจจีอะไรรู้แล้วว่าใต้ดินก็รู้แล้วก็เหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่มันใต้ดินดึกดำบรรพ์ด้วยคือไม่มีโฆษณาไม่มีใครอะไรออกไปเลยไม่มีพวกไม่มีพรรคพวกเรามาทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าเราต้องทำงานหนักแต่ว่าการทำงานหนักขณะนี้นี่อาตมาว่าเป็นการทำงานหนักที่ต้องเปิดจิตเปิดปัญญารับให้ดีนะเพราะว่างานหนักขณะนี้เป็นงานหนักที่มันเดินมาโดยสัจธรรมและเดินมาในกระแสดีหรือไม่ดีตอบเองสิเป็นกระแสดีฮะดีมากเลย เป็นกระแสที่มันกำลังเป็นภาวะที่เขาเปิดรับเราไม่ได้ไปยัดเยียดเราไม่ได้ไปโปรพาแกนดาแบบอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรอย่างนั้นนะเราพยายามกระทำไปตามสัจธรรมไปเรื่อยๆว่าให้คุณรู้ให้คุณเห็นให้คุณเข้าใจไปให้คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเราก็ว่าของเราไปดีๆเงี้ยเราไม่มียัดเยียดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนพอสมควรแล้วก็พยายามใช้ศิลปะวิธีที่ไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปถ้าแรงไปมากไปมันก็คงไม่ดีคนเรามันถ้าภาวะมากไปแรงไปเนี่ยมันไปผลสะท้อนกลับมันก็ไม่ค่อยรับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาก็มันมาสะดุดเขาสะดุดตาทำให้เขาฉุกคิดทำให้เขาสนใจทำให้เขามันดูยังไงเว้ยสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วเขาก็รับด้วยปัญญาเมื่อรับด้วยปัญญาเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันจึงเกิดสภาวะเป็นอย่างนี้นะเป็นสภาวะที่เกิดรับขึ้นมารับขึ้นมาอยากได้อบรมที่สมนาที่ศรีสะอโศกเนี่ยคำถามของเขาก็ถามมามีคนถามมาคำถามลักษณะอย่างเงี้ยจะทำชุมชนอย่างเงี้ยจะทำยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นมันสอยเห็นว่าเขาอยากได้เหมือนกันชุมชนอย่างเงี้ยแล้วท่านจะทำยังไงอยากได้เหมือนกันอย่างเงี้ยจำยังไงอ่ะชุมชนอย่างเงี้ยอาตมาก็ว่าโอ้โหถามนี่มันไม่สั้นนะคำตอบจะตอบกันมันไม่สั้นนะอาตมาก็ต้องตีหัวเข้าบ้านว่าต้องเอาศาสนาหรือเอาธรรมะเป็นหลักปฏิบัติธรรมทุกคนลดละกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็เรียนตามพระพุทธเจ้าทำเนี่ยเอาศาสนาหรือเอาธรรมะเอาศีลอย่างที่เรามีหลักศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเนี่ยเป็นหลักทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะมาได้อย่างนี้มันไม่มีเวลามันก็ตอบได้แค่นั้นน่ะตอบอย่างนั้นนะชุมชนที่เข้ามาสัมมนากันนี่ตอนแรก10กว่าชุมชนว่าจะมีมาสัก100เศษเอาเข้าจริงๆปาเข้าไปถึง200 กว่ามาถึงตอนแรกว่า10กว่าชุมชนมาถึง33ชุมชนเขาเอามาผสมประเสริฐเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้ใหญ่ลงมาหมดเลขาธิการของสวช.ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยตรงเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก็มาเดินมาดูมาอะไรพวกเราก็พานำพาอธิบายอะไรสู่ฟังกันรองเลขามาวันสุดท้ายวันแรกผู้อำนวยการมาวันที่19ผู้อำนวยการสวช.มาโอ้ดีสนใจอะไรแต่ไหนเราให้พูดแล้วก็นั่งไปถามไถ่คลุกกับพวกชาวบ้านเลยนะก็ไปนั่งคุยกันถามไถ่กับชาวบ้านจะพวกที่พวกเราพวกพื้นพวกประชากรของศรีสะอโศกลงไปนั่งคุยไปถามไปอะไรโอ้ดีติดดินเรียกว่าไม่ถือตัวลงไปนั่งคัตมาศคุยกับแม่เท่าพ่อถ้าพ่อเท่าอะไรต่างๆนะคุยเลยโอภาปราศัยอยู่นานอยู่ฟังอยู่ไปตั้งหลายชั่วโมงจนเย็นอาตมากลับมาแล้วยังไม่กลับเลยวันที่19อาตมาไปตั้งแต่วันที่18งานเราเปิดวันที่19วันที่19เสร็จแล้วอาตมาเสร็จแล้วอาตมากลับมาแกยังไม่กลับเลยขวัญดินยังพาเดินชมเดินอะไรพอวันที่20ปรากฏว่าเลขาธิการมาเลยลงมาด้วยมาเขาเล่าให้ฟังพอสมควรวันที่21อาตมาไปอีกคราวนี้รองเลขาธิการมาอีกรองเลขาธิการอย่างที่ว่าปรากฏว่ากลายเป็นชาวอโศกซ่อนอยู่ในนั้นเลขาธิการมาถึงก็โหยพอทันอย่างงนพอทันอย่างนี้พูดไม่จะไม่มีเวลาให้พูดตอนแรกคืออาตมาไปตอบปัญหามาเขาก็เขียนกระดาษมาบอกว่าเหลือเวลาสัก15นาทีให้รองเลขาธิการพูดหน่อยได้ไหมอาตมาว่าอ้าวรองเลขาธิการมาเลยไม่รู้นั่งอยู่ไหนเพราะใส่เสื้อมอหอมปนนั่งอยู่พวกเราไม่รู้เป็นใครอาตมาก็เลยเอาเวลาให้เอาจริงเอาจังไม่ได้เหลือหรอกอาตมาหมด4โมงครึ่งจนแล้วจนรอดพูดไปพูดมาจนหมด4โมงครึ่งรองเลขาก็ขึ้นไปพูดครึ่งชั่วโมงถึง5โมงเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปมันก็ลุกมาบอกรายงานตัวกับอาตมาว่าโอ้พบกับอาตมาตั้งแต่เป็นครูอยู่ที่ศรีสะเกษกันทรรมกันทรลักษณ์อะไรพวกนี้แกอยู่ตั้งแต่ประถมศึกษาแกเป็นครูสายครูมาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ดึงตัวโอนแกประคำไปอยู่สภาวัฒนธรรมแต่ก่อนอยู่ประถมศึกษาอยู่เป็นอะไรเป็นประธานอะไรไม่ใช่รองเลขาเป็นเลขาเลยมั้งเลขาหรือรองเลขาสปจ.บัณฑิตจันดาวันการศึกษา น่ะโดนย้ายปลื้ดข้ามไปสวชไม่มีพลังพลเลยสวชแต่อยู่โรงเรียนนี่มันมีพลังพลเยอะเลยโอ้โหประธานสปชนี่มันทั่วประเทศใช่มั้ยไอ้นี่ข้ามไปมันเล่นเส้นกันน่ะแกก็บอกว่าตอนแรกแกก็เสียใจเหมือนกันว่าเพราะว่าเอาแกข้ามห้วยเป็นลอยเหมือนกับลอยแพแกไปอยู่เป็นรองเลขาสวชมันไม่มีกําลังพลอะไรสวชมีแต่นามธรรมสภาวัฒนธรรมมีแต่นามธรรมไม่มีตัวบุคคลไม่มีแรงนะคนเข้ามาอยากไปตอนหลังมาก็บอกโอ้ดีนะแกก็ว่าดีตอนหลังมาค่อยวางพงใจได้มาพิจารณาแล้วก็เห็นว่าโอ้ดีมันเป็นทางที่จะพัฒนาสังคมดีทีเดียวก็ชอบใจฉันข้าวเสร็จแล้วยังขอพูดอีกนะสวชรองสวชพูดอีกอาตมาอธิบายอะไรอะไรแกก็เอามาเสริมมาเสริมๆๆๆนะตั้งแต่แม้แต่กีฬาแกเป็นนักกีฬาเหรียญทองนักกีฬาแกก็บอกว่าแกเข้าใจผิดแกบอกจริงตามที่อาตมาว่านะอะไรอะไรแกก็เสริมหมดนะพวกนี้เป็นข้อมูลที่เรารู้ได้ว่าขณะนี้เนี่ยผู้บริหารประเทศหรือคนที่ดูแลสังคมอยู่และมีอำนาจหน้าที่ด้วยก็ชักเข้าใจอย่างที่คุณอภรไปไหนแล้วคุณทอธรรมไปทานข้าวคุณอภรเขาอยู่ที่มหาไทยโดยตรงอยู่ในหน่วยบปคเลยอยู่ในหน่วยที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าอบรมวิธีไรอบรมมีอะไรผู้ป้องกันราชอาณาจักรเลยมีรายการปกครองปกครองการปกครองมีรายการปกครองก็ปกครองกันแหละของมหาไทยก็อยู่ของอธิบดีกรมการปกครองเป็นนายโดยตรงมีอะไรนี่ก็มันก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังผู้ปกครองมาอบรมกันยังไงพูดยังไงมีอะไรยังไงก็ได้ยินได้ฟังได้รู้หมดเนี่ยเข้าใจในสาระต่างๆนานาอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยนะก็ต้องรู้ก็ยังมาพูดให้เราฟังในวันที่มาวันนั้นแล้วไงว่าตอนนี้ที่ทางมหาไทยนี่เขาเอาหมดละเอาอย่างเราเนี่ยธรรมาไทยนี่เอาหมดก็ยังได้บอกให้ฟังว่าถ้ารัฐบาลนี้ยังไม่ล้มนะทางมหาไทยทั้งหมดเลยเข้าใจหมดแล้วเพราะว่าทางอธิบดีกรมปกครองเขาเป็นอธิบดีเป็นกรมใหญ่การปกครองมหาไทยนี่เป็นกรมใหญ่นะก็ต้องเอาหมดจะมาอย่างนี้หมดเลยเพราะมันตรงทั้งแผน8ตรงทั้งพระราชดำริมันสอดคล้องหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีงานหนักที่จะต้องรับหน้าที่เขาจะมาอบรมที่เขาจะมาดูงานที่จะมาอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องสัจธรรมเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ได้ไปพยายามโปรพากันดาโฆษณาเหมือนสินค้าไม่ได้ไปทำแต่มันมาโดยธรรมเพราะฉะนั้นมันมาโดยทำอย่างนี้เราห้ามไม่ได้นอกจากห้ามไม่ได้แล้วเราต้องรู้ตัวว่าเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะปฏิเสธไปมันก็ไม่ดีคนเข้ามาสนใจก็ดีแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่บริหารบ้านเมืองมีอำนาจหน้าที่มันก็ดีเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่แต่ว่าเราจะต้องอย่าไปทำเป็นเฉยเมยนะหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นไม่ได้แล้วตอนนี้ทุกคนต้องขมีขมันตื่นตื่นตื่นอาตมาเองอาตมาอยากจะให้พวกเราสังวรอยู่สองจุดหนึ่งจุดที่ว่าตื่นตื่นนี่แหละคือมันขี้เกียจหรือมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่ได้จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือตัวขี้เกียจลึกตรงที่ว่าพวกเราเองมันได้เรียนมามันได้ฝึกฝนมามันมีสันโดษพอสมควรเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็พอกินแล้วแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วความจริงเรารู้ลึกๆแล้วนะว่าราชธานีอโศกยังไม่ได้พึ่งตนเองยังไม่รอดนะอาตมาไม่โทษราชธานีทีเดียวว่ามันพึ่งตัวเองไม่รอดเนี่ยแต่อาตมาต้องหนักต้องเหนื่อยต้องอะไรอ่ะต้องโดบอาตมาต้องพยายามอะไรอยู่เนี่ยเล่นภาษาฝรั่งเลยนะต้องซัพพอร์ตอยู่เนี่ยอัดฉีดอัดฉีดอยู่เนี่ยอัดฉีดนี่ดูเข้าท่านะอัดฉีดอยู่เนี่ย าตมาไม่ได้โทษราชธานีอโศกทีเดียวเพราะอาตมารู้ว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันไม่เหมือนอันอื่นๆมันถึงกาละด้วยแล้วมันก็รวมตัวกันเร็วแล้วมันก็มาใหม่แล้วก่อนอื่นก็กลูเกลียวมาด้วยอะไรต่ออะไรด้วยแล้วเราก็ต้องเร่งรัดพัฒนาด้วยมันเป็นจังหวะที่จำเป็นเพราะงั้นถึงบอกว่าเราจะต้องจำนนต่อสัจจะอันนี้ไม่ใช่เราแกล้งและไม่ใช่ว่าเราเองเราจะต้องทำรังเกียจรังงอนอะไรไม่ใช่รังเกียจรังงอนก็ไม่ได้นะเพราะงั้นเราจะไปทำเป็นแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้วันอยากให้พวกเราเนี่ยสองจุดที่ว่านะจุดที่ว่าเนี่ยไปหาจุดเดียวก็คือจะต้องกระตือรือร้นขนขวายขี้เกียจอืดอาดเชื่องช้าไม่ได้จุดใหญ่นะเรามีกินเรามีว่าเราพอก็จริงอยู่ใจเราพอก็จริงอยู่แต่ว่ามันพอไม่ได้เราน่ะพอน่ะดีแล้วแต่เราจะไม่ทำงานต่อเราจะไม่ขยันต่อเราจะไม่สร้างสรรค์ต่อเราจะไม่พยายามที่จะพัฒนาขึ้นไปเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้รับมันไม่ได้มันไม่ได้นะมันต้องพิสูจน์ตัวเองยืนยันตัวเอง